Nee, want ja, onze vraag was eigenlijk, of mijn vraag was daarbij van, hè, van het zelfbeeld is best wel complex, hè, wat je dus ziet aan al die verschillende facetten die ik nu noem. Ja, want je zei dat straks, je zei academisch, je zei sociaal, uiterlijk. Ja, en dan zelfvertrouwen, zelfconcept. Ja, dan kom je uiteindelijk uit een soort van totale mensprincipe kom je dan uit. Nou ja, je kan ook denken van zelfbeeld is zo complex. Kun je dat wel genoeg vatten in, hè, dit soort vragenlijsten zijn het eigenlijk. Ja. Uiteindelijk meet je ook niet alles van wat een persoon kenmerkt. Of hoe die zichzelf ziet. Maar ja, je moet toch proberen om het ergens te kwantificeren. Maar eigenlijk voor de toekomst zou het ook heel mooi zijn als dit onderzoek kan worden aangevuld met interviews. Hè, kwalitatief onderzoek. Uh-huh. Dat hebben we nu veel minder gedaan. Jij hebt ook een plaatje meegenomen van je eigen zelfbeeld. Ja. Ik heb hier... Ik denk dat wij hetzelfde plaatje voor ons hebben liggen. Klopt ik vertelde dat? Net ook al dat ik hem even kwijt was, mijn echte zelfbeeld. Nee. Ja, hij was mee met de verhuizing. Hij ik wilde zeggen, in het echte leven of gewoon op papier? Ja, ik appte mensen van, ik ben mijn zelfbeeld kwijt. En iedereen moest natuurlijk heel erg lachen. Maar hij is weer boven water, gelukkig. Ja. Nou, het is een voor de mensen die meekijken via radio1.nl/live. Dat kan. Dan zien ze daar 3 poppetjes zijn het eigenlijk, hè? Ja, mijn collega's staan er ook op. Jouw collega's staan er ook op? Ja, Jochem zie ik staan en Renske. Dus hun zelfbeeld is nu ook out in the open. Nou, ik weet niet of ze dat hebben kunnen lezen. Mag ik een aantal dingen van jou oplezen? Die, ja hoor, als je wat je kan zien. Ja, zeker. Ik zie bij je collega's, om even het verschil, zie ik bijvoorbeeld bij Jochem... Oh, mag ik dit zeggen? Ja, voor mij wel. Koppig, enthousiast zie ik staan. Bij Renske zie ik impulsiviteit. En bij jou zie ik heel groot. Dat is overduidelijk. Zie ik op je hoofd familie. Mm-hmm. Zie ik staan. Thuis, heel groot. Kat. Ik zie ook een foto van een kat. Ja, welke kat is dat ook alweer? Ja, ik weet niet. Uit een tijdschrift. Ja, het zijn allemaal... Ik moet zeggen, jij hebt er wel meer een soort moodboard van gemaakt... Ja. Dan dat jouw collega's hebben gedaan. Ja. Die hebben gewoon woorden uit de krant gepakt en hoppakee. Dus je hebt er wel meer sfeer in gelegd, moet ik zeggen. Blij dat ik... Wat staat er? Volgens mij was dat ook... Blij dat ik ben, ja, misschien? Ik weet niet of het over yoga ging of over dingen delen. Oké. Sociaal staat er groot bij. Ja. Betrokken staat op je voet. Ja. Astrologie staat er ook bij. Dat vinden mensen ook altijd heel vreemd als wetenschapper. Oh ja? Ja. Maar dat is toch ook wetenschap? Nou ja, astronomie is meer wetenschap. Goed punt, ja. Daar corrigeer je me heel goed. Ja. Astrologie niet zo, maar dat weet ik. Maar ik vind het nog steeds leuk. Maar je vindt het wel interessant? Ja. Dus met andere woorden, je gaat dan naar de laatste pagina's in een tijdschrift even lezen? Ja, dat is weer horoscoop. Vind ik daar een beetje anders. Ja, okay. Met een korreltje, dat met veel korreltjes zout, ja. Oké, helder. Maar wat zegt dit over jou? Deze woorden allemaal? Deze woorden? Ja. Dat ik denk wel een beetje een huismus ben. Dat klopt ook wel. En het is ook een... Is dat erg? Nee, is niet erg. Maar dit is trouwens een zelfbeeld wat ik dus 5 jaar geleden heb gemaakt. Oké. Maar het interessante is wel dat eigenlijk het grootste gedeelte is gewoon hetzelfde. Eigenlijk bijna alles. Alleen yoga doe ik niet echt meer. Dat is veranderd. Maar de rest is hetzelfde. Ja, en wat je zegt, bij mij is het meer een soort moodboard. Het is meer ook gevoel, hè, wat je bij dingen hebt. Dus het is niet op precies de manier waarop ik net zelfbeeld heb uitgelegd hoe dit tot stand is gekomen. Het is niet dat jullie met z'n drieën zijn gaan zitten en... Dat het, je mocht het zelf bepalen, lijkt mij. Ja, zeker. Krantenartikelen, tijdschriften, een beetje knippen. Heel leuk, knutselmiddag. Ja. Ook dat kan de wetenschap zijn. Ja, zo leuk is het. Ja, maar uiteindelijk, zeg maar, nu heb je dit gemaakt. Wat kunnen we hiermee? Met dit zelfbeeld? Ja. Ja, niet zo heel veel, denk ik. Oké. We hebben dit wel omgevormd tot een workshop voor jongeren en voor ouders en docenten. Die hebben een aantal keer gegeven. Ook op museumnacht een keertje in Leiden. Mm-hmm. Maar dit hebben we toen verzonnen aan het begin van ons project. Want mijn project is of onderdeel van een groter project dat helemaal over zelfbeeld gaat. En toen hebben we dat verzonnen om gewoon mensen op een hele laagdrempelige manier kennis te laten maken met wat je net zei. Hè, dat je even gaat zitten en gaat bedenken van wie ben ik nou eigenlijk? En ook iets wat je gewoon kan inlijsten en boven je bed kan hangen, bij wijze van spreken. En we hebben dan bij die workshops, is het ook wel heel erg grappig, omdat jij zegt van moodboards, dat sommige mensen inderdaad heel erg die eigenschappen knippen en andere gewoon een beetje gaan plaatjes gaan plakken. Nou ja. Jouw onderzoek richtte zich op jongeren die op het punt staan om een belangrijke keuze te maken en die daarvoor een speciaal programma volgen. Breekjaar heet het. Kun je me uitleggen, wat is dat voor project? Laten we zeggen, breekjaar. Ja, Breekjaar. Ja, dat is een organisatie. Die bestaat ook al wel eventjes. En die, die organiseert tussenjaren. En in plaats van dat jongeren dan alleen gaan reizen of gaan werken, volgen ze bij hen echt op locatie in Amsterdam of in Utrecht. Ze hebben er steeds meer. Volgens in groepen volgen ze een programma voor een paar dagen in de week. En de rest van de week worden ze eigenlijk wel geacht om te gaan werken. Om het ook te bekostigen. Ja, want dat is prijzig. Ja, het kost wel wat geld. Je kan er ook wel een paar jaar van studeren, denk ik. Zo? Ja. Gaai, joh. Ja, iets van €9.000 voor een jaar. Ja, dus maar goed, jongeren hebben er dus wel heel erg veel aan. Dus het is wel heel mooi dat dit soort programma's er zijn. En dan leren ze in een jaar tijd, hebben ze verschillende blokken waarin ze heel erg eigenlijk vooral met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. En aan het einde van het jaar ook steeds meer richting de toekomst. Hè, van nu ik mezelf beter ken, wat kan ik daar dan mee? En wat voor keuze kan ik dan maken voor de toekomst? Mm-hmm. Ik kan me wel voorstellen dat, ik ging nog een beetje op de €9.000, dat het niet voor iedereen is weggelegd. Ja, dat klopt. Dus ze hebben daarvoor ook wildcards. Dus voor jongeren die inderdaad minder geld te besteden hebben. Maar goed, hun missie is ook, en volgens mij zijn ze daar nu ook mee bezig, om het eigenlijk ook al eerder op scholen te introduceren. Hè? Dat het zo'n jaar na school niet per se de enige mogelijkheid is. Mm. Gaan we het ongetwijfeld zometeen nog over hebben. Want zometeen praten we verder over jouw onderzoek. Heb jij vragen voor mijn gast? Dan kun je die stellen. Stel ze dan het liefst via de gratis NPO Radio 1 app. Dan komen ze hier binnen in de studio. De eerste vraag die is al gesteld door een eerdere gast die live bij ons te gast was in de studio. Wat is de vraag? Hallo, mijn naam is Kelly Klingerberg. Ik ben moleculaire levenswetenschapper. En mijn vraag is, van alle publicaties die je ooit gelezen hebt, welke had je zelf willen schrijven? Dat is de vraag. Mooie vraag. Ja, dat is zeker een mooie vraag. Dat ik gelijk weer te denken. Even weer zachter zetten. En moet ik er nu antwoord op geven of mag ik er even over nadenken? Oh, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Niks, ik kijk even naar de regie. Die heeft dat ook nog niet eerder meegemaakt. Nee? Zo. Zou je er graag over na willen denken? Dat mag. Ja. Ja? Ja. Dan parkeren we hem. Oké. Okay. En dan zo gemakkelijk is dat ook. Het is een nacht van Radio 1. Daarin mag alles. Dus als jij dat zo meteen wilt doen, doen we dat zo meteen. De vraag was in ieder geval van moleculair levenswetenschapper Kelly Klingerberg. Welke van de publicaties die je gelezen hebt, had je zelf willen schrijven? Gaan we zo meteen beantwoorden. Dan gaan we met jouw goedkeuring door naar het eerste nummer van deze nacht. Want, Laura, ja, jij bent ook de DJ. Superleuk. Ja, hoe vond je dat om het uit te zoeken? Ja, ik vond dat heel leuk, maar tegelijkertijd ook wel een beetje spannend. Want ja, mijn eigen muzieksmaak, ik weet niet wat mensen daarvan vinden. Maar het moest natuurlijk ook iets met mijn onderzoek te maken hebben. Ah, oké. Okay. Want je moet je voorstellen dat je nu in de Amsterdam Arena staat. Of zoals Nederland vanavond gevoetbald heeft, hè, in de Kuip. Ja, 6-0 gewonnen hebben echt? We. Ja, ja, oh, 6-0 gewonnen. Zoveel mensen luisteren er nu ook. Dus jij kiest voor hun. Ja, ja, ik hoop dat ze het leuk vinden. Oké, okay. Eerste plaat is van Chef Special. Ja. Into the Future past natuurlijk. Precies, ik dacht naar Your boek. Future Me, Into the Future. En ik vind het wel echt een superleuke band, Chef Special. Ja, is ook geweldig. Uit Haarlem. Ja. Ja, genieten. Oké, op verzoek van Laura dus. Chef Special en Into the Future. Vragen mogen dus ingestuurd worden. You buzz around me, rain clouds, you know they found me. Thunder sounding underground, oh I just wanna hide away. But I just don't get it, why there's no time like the present. I'm guessing all these questions, they don't ever seem to change. But I'm not trying to stay the same. Always changing nowadays, we're just making these rearrangements. Maybe make a mini modifications. Please take it easy, don't be too crazy. Come stay, take me into the prophetic or manic, I don't remember. They come at me no matter what. Every moment I lay down my body and head. Fuck back up the present and run from the past. All of my blessings, so hard to cherish. All of my lessons, hard to remember. The cards in my hand, they don't talk to me ever. So call up the present, I'm gone to November. I'm ready for the years I'm born. I'm ready for the inevitable. So let them unfold, blindfolded, I will follow. Take me into the Je luistert naar de Focus Wetenschap in de Nacht van NPO Radio 1. En bij mij te gast ontwikkelingspsycholoog Laura van der Aar. We hebben nog een vraagje hadden we geparkeerd, Laura. Oh ja. De vraag was van moleculaire wetenschapper Kelly Klingenberg. Haar vraag was: welke van de publicaties die je gelezen hebt, had je zelf willen schrijven? Ja. Ja, ik heb er nog eens over nagedacht. En mijn antwoord zou denk ik toch zijn: geen één. En waarom? Ja, nou ja, omdat ik dus niet meer zo gehecht ben, denk ik, aan de wetenschap. Dus als ik iets zou hebben willen schrijven, zou denk ik eerder een populair wetenschappelijk boek zijn, bijvoorbeeld. Het is wel een heel bijzonder iets wat je hier zegt, hè, in dit programma. Ja, dat blijkt, ja. Ja, ja, maar ja, ik kan ook wel iets gaan noemen. Maar nee, maar ik vind het heel mooi ook dat je het zegt. Nee. Ja, dat doet mij gelijk denken. Ja, je hebt zelf hier ook een publicatie liggen, Dear Future Me. Ja. Again, ik bedoel, waanzinnig vormgeven en over die inhoud, daar hebben we het hierover in dit programma. Denk je dat iemand anders dit had willen schrijven? Nou ja, misschien wel, want het is wel natuurlijk een heel praktisch en relevant onderwerp. Maar wat ik ook al zei, hè, dat de manier waarop we het hebben onderzocht, ook met de hersenen erbij, om ook de achterliggende neurale facetten daarvan mee te nemen, dat maakt het ook wel weer complex voor zo'n praktisch onderwerp om het op een meer fundamentele manier te onderzoeken. Dus het onderzoek is wel echt helemaal van jou? Ja, ja, ja. Vanaf het begin af aan. Zo voelt het ook als mijn eigen baby. Ja, snap het, ja. Voor de mensen die net inschakelen. Ja, Laura van der Aar, zij onderzocht hoe het zelfbeeld van jongeren invloed heeft op het kiezen van een studie die goed bij ze past. Ze keek met name naar een groep die een tussenjaar namen. Die jongeren gingen niet direct na hun examen doorstuderen, maar namen een jaar de tijd om te onderzoeken welke kans ze op willen gaan. Kun je mij eens uitleggen, wat maakt jongeren voor jou in het algemeen zo interessant? Om te onderzoeken? Ja. Ja, de adolescentie noemen we dat ook wel. Een beetje een brede periode van jongeren. Mm-hmm. Dus tussen de 10 en de 25. Hoewel de groep die ik nu ook veel in mijn proefschrift heb onderzocht is tussen de 16 en de 25 ongeveer. En het is gewoon een periode waarin er superveel verandert, hè, in het leven van jongeren. En ook natuurlijk bij zichzelf. Ja, biologisch gezien verandert er veel. Een sociale omgeving verandert. Vrienden worden heel erg belangrijk. Nou, ze staan voor allerlei belangrijke keuzes. Dus op heel veel manieren is hun gedrag en hun hersenen, die zijn ook nog steeds in ontwikkeling, die zijn heel erg interessant om te onderzoeken. En de jongeren die jij gevolgd hebt, die deden dus mee aan een speciaal programma. Ja. Dat heb je net uitgelegd ook. Om zichzelf dan beter te leren kennen. Ja. Wat voor jongeren waren dat? Ja, dat programma is echt bedoeld voor jongeren die heel veel issues, problemen ervaren met met het maken van die studiekeuze. En dat zijn deels jongeren die dat al eens eerder hebben gedaan, maar dan weer zijn uitgevallen. Dat het toch geen goede match was met wat ze hadden gekozen. Dus dat kan ook al een aantal keer zijn dat ze dat hebben geprobeerd. Maar ook wel een groot deel van de groep die neemt al een tussenjaar voordat ze überhaupt beginnen. Omdat ze gewoon aan het einde van de middelbare school dus niet weten welke kant ze op willen. Is natuurlijk ook wel lastig. Ik bedoel, als je kijkt naar, stel je bent 16, 17, je komt van de HAVO. Ja. Wat, het is toch hartstikke moeilijk om dan een keuze te maken wat je gaat doen? Ja, zeker. VMBO ben je natuurlijk nog jonger. Ben je nog jonger? Ja, ik weet het goed van mezelf. Ik was 15, ik had geen idee. Nee, en eigenlijk begint het nog eerder, want je moet natuurlijk ook al eerder een soort profielkeuze kiezen. Hè? Dan sluit je ook alweer dingen uit. Ja, correct, ja. Ja, dus je kan je ook in het afvragen, is het sowieso niet veel te jong dat we jongeren dan al zo'n keuze laten maken? Wat vind je zelf? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat je daarin dan of veranderingen moet doorvoeren in het onderwijssysteem. In het huidige systeem zoals het nu is. Of dat je dat zou moeten veranderen en het langer vrij laten. Of in ieder geval makkelijker voor ze maken om ook te wisselen. Want dat is ook nu een probleem, dat gewoon heel moeilijk is met het leenstelsel. Leenstelsel, en dan gaat het in de papieren lopen en dan kost het gewoon heel veel geld. Ja, en dat geeft heel veel stress. En daardoor nemen ook veel jongeren nu een tussenjaar om dan maar te denken van, nou, ik wil echt goed kiezen. Want als ik verkeerd kies, nou, dan heb je het pop aan het dansen. En dat zie je ook in de cijfers, dat veel jongeren dat doen. En ik denk dat een tussenjaar nemen hartstikke goed is. Maar die achterliggende reden is denk ik wat minder. Mm-hmm. In je onderzoek heb je ook de hersenen onder de loep genomen. Mm-hmm. Ik heb dat ook kunnen zien, want de collega's van BNNVARA zijn ook bij jou te gast geweest. Daar ging Annanoesje in, die ging de scanner in. Kun je me uitleggen in welke gebieden in de hersenen dat zelfbeeld terug is te zien? Ja, daar heb je een mooi plaatje van. Ja. Ja, dus wat we hebben gemeten is hersenactivatie. Hè, als je dus in een MRI-scanner ligt en je denkt na over jezelf, dus over die eigenschappen. Ja, misschien moeten we even één stap terug. Ja. Hoe werkt dat? Jij zit in een kamer, iemand anders gaat een andere kamer in, wordt een scanner ingeschoven. Ja. Leg eens uit. Ja. Nou ja, dan word je in een scanner inderdaad ingeschoven in of je er zelf ooit hebt ingelegen. Misschien voor iets anders. Voor wat anders? Ja. Ja. Maar ja, voor ons onderzoek, dan krijgen ze een knoppenkast om hun been. Gewoon heel makkelijk, zodat ze gewoon blind eigenlijk die knopjes kunnen indrukken. Ja. Want je ligt natuurlijk. En dan krijg je een spiegeltje bij je hoofd, zodat je naar achter kan kijken. En daar staat dan weer een computerscherm waar dan de taken die ze doen op worden geprogrammeerd. Mm-hmm. Dus die zien ze dan. En zo kunnen ze, terwijl ze heel stil moeten liggen, want dat is heel belangrijk, dat ze die taken kunnen maken. En dan kunnen wij die hersenactivatie registreren. Dan moeten we nog allemaal analyses doen daarna natuurlijk. Het is niet dat we dan gelijk zien, poem. Nee, dat heb ik inderdaad ook kunnen zien. Ja. Het werkt ook met vragenlijsten, hè? Ja, eigenlijk, dat noemen we taken. Maar eigenlijk zijn het vragenlijsten. Je zou het ook buiten de scanner kunnen doen. Mm-hmm. Gewoon allemaal vragen door elkaar. Dus academische eigenschappen, sociale, uiterlijke. En dan elke keer dan zien ze een vraag. En dan moeten ze aangeven op een schaal van 1 tot 4, past deze eigenschap bij mij? En dat kunnen ze doen vanuit hun eigen perspectief, maar ook vanuit het perspectief van andere mensen. Dus hoe denk jij dat leeftijdsgenoten over jou denken? Dat is ook wel interessant. Ja, over dat onderzoek gesproken met die MRI-scanner. De groep die meedeed aan het breekjaar, die zijn meerdere keren in die scanner geweest. Hebben ze ingelegen om dus hun hersenen te onderzoeken. Die vragenlijsten worden dan afgenomen. Ze moesten ook op andere momenten in het tussenjaar moesten ze een lijst invullen. Ja. Ik dacht dat jij een voorbeeldvraag van mij hebt meegenomen. Klopt dat? Ja, het is nu niet meer heel spannend nu, denk ik. Oh, het is niet zo spannend meer? Want ik heb het nu al een aantal keer gezegd. Kijk, dit is een voorbeeldvraag, hè, zoals in de scanner. De eerste vraag hier die voor me komt. Ik ben slim. 1, 2, 3, 4. En wat is van... 1 is helemaal niet van toepassing en 4 helemaal wel. Nou, ik geef mezelf een 3. Oké. En de andere taak die ik mee heb, dat is een taak die we niet in de scanner hebben gedaan, maar dat is onderdeel van een ander onderzoek van mij. Mm-hmm. En dat was eigenlijk met een andere vraag, als je dat nu wil bespreken. daar gaat het meer over. Wordt het nu spannend of niet? Want je begint een beetje bij te lachen ook. Nou, ik weet niet wel of dit de goede richting is. Oké, nou, kom maar op. Maar in ieder geval, dan onderzoeken we één mechanisme wat heel belangrijk is voor zelfbeeld, is dat je gaat vergelijken met anderen. Dat noemen we sociale vergelijking. Mm. En bij dit onderzoek waren we heel erg geïnteresseerd in van in hoeverre beïnvloedt sociale vergelijking nou jouw zelfbeeld. Dus daarom hebben we ook in dit geval deze. Kijk, ik heb een foto van jou. Ja, de foto van mij. Ja. Er staat bij, ik ben slim, staat dezelfde vraag weer. En past deze eigenschap meer bij jou of bij de ander? Ja, en dezelfde schaal. Dus dan moet je bedenken van, één is helemaal bij de ander en ja, vier is helemaal bij jou. Ik wilde hem eigenlijk gewoon in het midden neerzetten. Ja, dat hebben we expres natuurlijk 1 tot 4 gedaan. Ja. Dan kan dat niet. Nee, dat kan dat niet, nee. Ah, dit is heel vervelend, maar, want ik ken die andere persoon ook nee, niet. Nee, precies, die ken je niet. Maar waarschijnlijk denk je er wel iets bij. Ja, dat lijkt me wel een slimme gozer. Dus ik zou hem toch bij hem neerzetten. Op de twee. Bij hem dus, ja. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk vergeleken met die andere vraag ben je dus ietsje minder zeker geworden dan je was. Ja, ja. Klopt, ja. Nou ja. Dat soort dingen hebben we dus heel vaak bij de jongeren gedaan. Dus zeg ik 100 keer volgens mij. Zo. Ja, om te kijken van hoe beïnvloedt zo'n... Als je die vergelijking heel expliciet maakt, hè. Want als jij, ik ben slim, gewoon invult over jezelf, dan denk je misschien ook na over je broertje of je vader of je vriend. Van, ja, je moet een referentiekader hebben. Precies, je moet een referentiekader hebben. Dus het is heel belangrijk. Alleen we weten bij jongeren dat die heel erg gefocust raken op hun sociale omgeving. En dat het ook negatieve invloeden kan hebben. Hè? Dus dat ze daar juist heel erg onzeker van worden. En dat is ook wat we hebben gevonden in dit geval. Dat juist de groep van middenadolescenten noemen we dat dan, tussen de 15 en 17 jaar, dat die bij zo'n context van zo'n vergelijking zichzelf veel minder positief beoordeelden. Hm. Terwijl de mensen of de jongeren, of de kinderen eigenlijk die jonger waren of die ouder waren, die hadden dat veel minder. Hm. Ja. En dan vooral in het academische domein. En hoe kan dat? Ja, dat gingen wij ons ook afvragen van hoe kan dat? Het is wel interessant, want die dip in het academische domein in de adolescentie, die hadden we al eens eerder gevonden in ons onderzoek. Dus heel interessant dat vanaf een jaartje of 12 tot een jaartje of 18 zien we echt dat jongeren zich veel negatiever gaan beoordelen op dat academische domein. En dat is niet zozeer bij uiterlijk en bij sociaal, dat blijft redelijk gelijk. En nu hebben we mogelijk een reden daarvoor gevonden. Namelijk dat ze dus blijkbaar heel erg zich op anderen richten in de klas. Misschien omdat het ook heel vaak gaat om cijfers. Hè? Dat maakt het ook heel concreet om jezelf te vergelijken. Competitie. Nou ja, als je hoort van Pietje heeft een 8 en ik heb een 6, dan kun je daar toch wel snel een soort conclusies uit trekken. Mm-hmm. En het ligt ook aan hoe de docenten daarmee omgaan. Hè? Of die dat allemaal uitspreken voor de klas, die cijfers. En wat voor cultuur je school is. Of dat heel erg op prestatie gericht is. Maar het was wel een interessante conclusie of bevinding uit dit onderzoek. Ja, als je teruggaat naar jouw tijd op de middelbare school, heb je dat ook zo ervaren? Want dat het ook wel gewoon confronterend kan zijn als het dan cijfers worden uitgedeeld? Ja. Als je hoort Mirre een 9 en Laura een 6. Ja, nou, ik zei altijd van tevoren ook, ik heb het heel slecht gedaan. Ik was zo'n hele vervelende leerling. Dan zei ik, ik heb het zo echt niet goed gedaan hoor. En dan had ik inderdaad een 9. Oh, dat is heel goed cijfer. Dat is echt een hekel aan dat soort mensen. Ja, maar dat is ook wel iets, hè. Die vergelijking vindt vaak plaats in je directe omgeving. Dus als jij in een hele slimme klas zit, mm-hmm, dan kun je alsnog dom voelen. Omdat je directe klasgenoten, die zijn misschien nog iets slimmer. Ja, ik snap het, ja. Ja. Kun je me uitleggen of dat breekjaar uiteindelijk geholpen heeft bij het maken van de juiste studiekeuze? Voor de jongeren die hebben meegedaan? Ja. Ja, nou ja, gedeeltelijk wel. Helpt het? Ik bedoel ook eventjes voor onze toekomstige koningin van dit land. Ik bedoel, die nu dat breekjaar heeft. Ik bedoel, ze gaat dat nu wel doen. Maar ja, als we nu al hier concluderen, ja, het heeft geen zin. Ja, dan kan ze toch haar komende jaar misschien wat anders gaan besteden. Precies, dat is wel belangrijke informatie voor haar. Ja. Ja, nou ja, goed, maar zij gaat geen breekjaar doen. Zij gaat gewoon een tussenjaar doen, zoals we het tussenjaar kennen van werken en reizen, toch? Daar even tussenuit. Ja, en daarvan is het heel erg gemixt of dat nou helpt. Dus dan sommige studies vinden van wel, andere studies vinden weer van niet. Ja, maar ik geloof ook wel dat zij, ik denk nog wel dat ze het komende jaar ook nog wel een beetje gecoacht gaat worden. Ja, denk je niet? Ja, dat zou wel al helpen dan. Ja, dan lijkt het er wel een beetje op misschien. Ja. Maar wat ze zei in dat fragment was dat ze een beetje wilde leren, toch? Ja. Anders dan op school. Dat vond ik van wel andere mensen. Ja. Mooie uitspraak. Ja. Maar ja, dat is ook wat ze bij breekjaar doen. En wat we daarin hebben gevonden, hè, we hebben al die verschillende componenten weer, wat ik al eerder had genoemd, is dat vooral zelfvertrouwen ging heel erg vooruit. En zelfconcept clarity, dus de helderheid van het zelfbeeld. Hè? Dat je goed weet wie je bent. En die laatste maat was de maat die echt kon voorspellen of je inderdaad een beter passende keuze had gemaakt. Namelijk dat als je daar beter in vooruit ging, dus als je beter wist aan het einde van het jaar wie je was, hè, of dat je jezelf beter kende, dan vond je ook meer sociale aansluiting bij je studie of bij je opleiding. En je presteerde ook beter. Mm-hmm. En dat vonden we niet met zelfvertrouwen. Dus dat was toch een maat waarvan we wel hadden verwacht dat dat veel impact zou hebben. Maar dat bleek toch niet zo te zijn. Mm. Ja. Ik zit nu te denken van, oké, maar als dit studenten hier baat bij hebben, dan zou het toch ook zo kunnen zijn dat voor mensen in het werkende bestaan, zeg maar, die een keuze hebben gemaakt voor een baan, en dat ze toch uiteindelijk uitval hebben, dat ze denken, ja, maar het past toch niet zo goed bij mij. Ja. Zou zo'n jaar ook niet zo gek zijn? Ja, nou, volgens mij had Breek je ook ooit van dat soort jaren voor ouderen, ja, dus afgestudeerden. Maar daar zijn ze volgens mij ook weer mee gestopt. Misschien dat er toch te weinig animo voor was. Maar ik denk dat er inderdaad heel veel van dit soort coachingstrajecten ook bestaan. Een soort omscholen plus. Misschien meer op individueel niveau dan, ja. Ja. We praten straks verder over jouw onderzoek en ook over de vraag hoe we nou jongeren moeten helpen met het maken van een goede studiekeuze. Reageren, dat kan nog via de Radio 1-app. Dan gaan we die vragen zometeen behandelen. Eerst weer wat muziek. We gaan de draaitafel gaan we hier weer neerleggen, speciaal voor jou. Want je hebt uitgekozen, ik denk dat ik het goed uitspreek, Abso Facto. Ja, ik wist ook niet dat het zo heette. Nou, want ze komen uit Amerika, dus ik dacht, dan zal het dat zijn. Ja. Someone Else's Dream. Someone Else's Dream. Someone Else's Dream. Ja, dat vond ik ook wel toepasselijk voor dit onderwerp. Maar had ik ook één zinnetje gequote op het formulier, ik weet hem even niet meer uit mijn hoofd. Maar in ieder geval dat het gaat over dat je dus niet in andermans dromen moet blijven hangen, ook al weet je zelf misschien nog niet helemaal waar je heen gaat. Dat vond ik wel heel passend voor de breekjaarjongeren die toch meer ook moeten leren om keuzes voor zichzelf te maken. En niet wat hun ouders willen of wat de maatschappij van ze wil. Dat vond ik, en het was een beetje een rustig nummer. Ja. Indie-achtig. Is het ook van toepassing op jou? Ja, denk het ook wel. Ja. Dan gaan we naar luisteren. Ja. Abso Facto, Someone Else's Dream. 3:15 en het is Radio 1 waar je naar luistert met Focus. Wakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Jacob de Vries. En te gast is ontwikkelingspsycholoog Laura van der Aar. Ze deed onderzoek naar het zelfbeeld van jongeren die een tussenjaar namen na hun middelbare school. Ja, Laura, hoorde je die geluidjes? Ja. Ja, dat zijn de geluidjes van de Radio 1-app. Dat zijn de berichten die binnenkomen. Dankjewel daarvoor. Altijd leuk om berichten in de Radio 1-app te ontvangen. Sowieso, als je reacties hebt op dit programma, mag altijd, hè, kun je altijd insturen. Radio 1-app dus. Eerste vraag, zou er een verplicht tussenjaar niet het beste zijn? Gewoon altijd. Mm-hmm. Nou ja, dan zou ik eerder zeggen van, dan zou het nog beter zijn om het al eerder op school ook mee te nemen. Of hè, dat je die periode langer maakt. Want dat is natuurlijk eigenlijk ook wat je met een tussenjaar doet. Is dat je de vervolgstap nog even uitstelt. En daar, ja, daar is niks mis mee. Ik heb ook wel eens iets gehoord over weet je wel, net als met de verplichte dienstplicht en zo. Mm-hmm. Dat het een beetje hetzelfde idee zou zijn. Dat dan ook weer zou helpen. Ja. Om meer in de maatschappij te komen te staan. En weer even uit die schoolse context. Ja. Ik zou er helemaal geen problemen mee hebben. Ja. Jij? Ja, ik heb zelf... Jij vertelde dat straks. Jij wist het wel redelijk vroeg. Ja, dat was dus de periode daarvoor. En toen tijdens mijn studie ging het een beetje alle kanten op. Oké, daar hebben we toch niet over gehad. Ben niet... Nee. Ja, dus ik heb zelf een tussenjaar gedaan in die zin tijdens mijn studie. Ook omdat ik het even niet meer helemaal wist. Toen ben ik een bestuursjaar gaan doen. LCIT-week, dus introductieweek in Leiden. Ja, tof. Dus uiteindelijk toch ook wel weer met studiekeuze. Of nou ja, in ieder geval eerstejaars een goede plek begeleiden geven. Van nieuwe studenten. Ja. Vond ik ook super leuk om te doen. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Omdat ze ook een jaar samenwerken en dingen organiseren. Op een hele andere manier nadenken. Ja. Dus nou ja, ook dat zou je kunnen zeggen. Van dat zou iedereen zoiets zou moeten doen. Hè? Dat je niet alleen maar nominaal dus afstudeert. Maar je ook in die zin breed ontwikkelt. En misschien zou je ook nog wel... Want ik maakte er straks de vergelijking naar het werkbare leven. Naar de arbeidsmarkt. Misschien zou je misschien wel één keer in de 10 jaar... misschien gewoon even een jaartje er helemaal tussenuit... Mm-hmm. Moet er dus ook wel bekostigd worden, moet ergens vandaan komen. Dat is dezelfde vraag. Om gewoon weer eventjes te resetten of zo. Ja, ja, en ik denk ook, want wat ik ook merkte is toen ik hiermee klaar was met mijn hele... Ja, dit duurt dan 4,5, 5 jaar dat je gaat promoveren, zo'n traject. En dan wordt er toch gelijk gezegd van, wat ga je nu doen? Wat ga je nu doen? Ja. En nu? En dan, ik dacht ook even van, ik ben dus nu ook weer in zo'n fase. Dat ja, en nu wil ik het zo meteen met je over hebben. Houd dat vast, want dan denken mensen, oh ja, dat willen we weten zo meteen. Voor als mensen denken van, ja, maar hij klinkt wel een beetje als de ideale wereld van... Mm-hmm. Even een jaar ertussenuit en in het werkbare leven. Ik bedenk het hier ook maar gewoon ter plekke. Mm-hmm. Ik probeer alleen voor mij de ideale wereld te schetsen. Ja, dat is ook wel een beetje de ideale wereld. Dat is bij brainstormen zeggen ze van, alles mag. Ja. Oké. Okay. Moet er niet gewoon een praktijkjaar komen waarin studenten beroepen kunnen proberen? Ja, ja. Vraag van Jos. Ja, lijkt me heel goed. Ja. Ja. Want ik had het ook opgestuurd, zo'n artikel wat volgens mij een maand geleden in het Parool stond. Dat was meer op VMBO gericht. Dat er ook nu inderdaad echt zo'n oriëntatiejaar nu voor is gemaakt. Waar jongeren aan mee kunnen doen. Waarin ze net in allerlei soorten beroepen even kunnen proberen. Of dat daar mensen voor langskomen om daar meer uitleg over te geven. Eigenlijk een soort mini-stage bijvoorbeeld. Ja. Vind ik echt goed. Ja, maar dat zou ook gewoon voor VMBO, HVBO, dat maakt niet uit. Het zou alles wat meer praktischer maken. Ja, ik zit ook gewoon net te denken, als er nu jongeren zitten te luisteren... of via live, zeg maar, of via de podcast... denk ik, dat lijkt me echt heel tof om voor de radio te werken. Stuur gewoon een berichtje via de radio in heb. Misschien kun je een keer meekijken. Bol, superleuk, wat. Ja. Mag je zo naar de Radio 1 studio? Moet je wel s'nachts, moet je wel vroeg of heel laat opstaan? Maar net hoe je het bekijkt. De koffie is van ons. Gaan alle jongeren van elk opleidingsniveau hetzelfde om met hoe je zelfbeeld net omschreef? Zegt Fieke. Gaan alle jongeren van elk opleidingsniveau hetzelfde om met hoe je zelfbeeld net omschreef? Ja, ik weet niet precies zeg maar, hoe je zelfbeeld omschreef. Ja, iedereen heeft een zelfbeeld. Iedereen die kan zo'n vragenlijst invullen en daar. Maar misschien bedoelt ze of ze hetzelfde op scoren. Of de een bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is wel interessant. Het is niet bijvoorbeeld dat VMBO-leerlingen zichzelf lager scoren op academische eigenschappen. Hm. Voor zover ik in mijn studie kan zien. Dus dat is gewoon gelijk. Dus dat heb ik ook een beetje over. Hè? Dat als je vergelijkt met mensen in je eigen groep... ja, dat is het ook weer een ander soort vergelijking. Ja. Maar wat ik wel had gevonden, is nog wel een beetje exploratief... is dat VMBO-leerlingen minder moeite hadden met het maken van een keuze dan de HAVO-VWO-leerlingen. Ik dacht misschien ook omdat er dan dat ze misschien wat minder opties hebben, dat dat een idee is. Dat het, dat ze het, of dat ze het gewoon makkelijker vinden, of dat ze er minder lang over nadenken, ik weet het niet. Maar dat zou nog wel verder onderzocht moeten worden, hoor. Dat is een beetje vervolgonderzoek. Ja. Tot slot de vraag van Juri. Denk je dat we geen cijfers meer moeten geven voor toetsen? Want je sprak net over de onzekerheid en vergelijking die dat mee brengt in een klas. Kunnen we er dan niet beter mee stoppen op die manier? Ja, ja, goed punt. Ja. Ja. Vind jij? Ja, ik denk wel dat er wel veel wordt opgehangen aan cijfers. Ja. Ik zit even te denken wat dan een goed alternatief zou zijn. Voldoende, onvoldoende? Ja, dat kan ook. Zijn we er al, toch? Ja. Ja, wel geslaagd, niet geslaagd? Ja, precies. Ja. Opgelost bij deze. Ja. Ja, we hebben het deze uitzending over het breekjaarprogramma. Dat kunnen we wel een beetje vergelijken met Dream School. Het programma van de NTR waar jongeren die niet meer meekomen op de rit worden gebracht. Laten we eerst even luisteren naar een fragment waarin een van de leerlingen in gesprek is met journalist Sinan Can. En wat zijn die dingen die jou dan ongelukkig maken? Nou, gewoon onder andere hoe schoolsituatie en zo. Eigenlijk alles mislukt. Voelt dat zo? Dat... Ja, ik voel me best wel soms een mislukkeling. Dat zeker. Ja, vind je dat? Ja. Ik zit 4 jaar lang eigenlijk hetzelfde te doen. Maar levenservaring is toch ook belangrijk? Alles heb ik ook niet opgebouwd. Maar alles is toch niet presteren in het leven? Juist falen hoort toch ook bij het leven? Is toch ook leren? Ja, maar na het falen moet je ook wel een keer presteren. En dat lukt mij niet. Maar luister, het is nog een hele periode om carrière te maken, om opleidingen te doen, om je hart te volgen. Ik zit allemaal zo in een put en ik moet eruit. En dat ben je aan het onderzoeken. Dat, bedoel, dat is het leven ook. Ja, nu wel. Ik ben wel heel blij dat ik hier kan zijn en hopen het op te lossen. Ja, Sinan Can hoorden we. Ja, zouden dit soort gesprekken eigenlijk niet ook gewoon op reguliere middelbare scholen moeten worden gevoerd? Ja, ik vond het een heel mooi voorbeeld. Ja. Wat die zou ik falen is ook leren. Dat is ook iets wat ik zelf aan het einde van mijn proefschrift heb gezegd. Van, hè, als we het hebben over verkeerde keuze maken, is een keuze wel verkeerd? Hè? Eigenlijk is dat helemaal niet zo. En je leert ook juist van verkeerde keuze maken of überhaupt een keuze maken. Hè? Dat is dan altijd beter dan niks doen. Ja, maar zo zou je ook terug kunnen kijken op werk wat je hebt gedaan en waar je toch uiteindelijk minder plezier aan hebt beleefd. Of relaties, daarvan kun je denken, ik heb 4 jaar van mijn tijd Je leert ervan. Verspeeld, maar je kunt er ook... En dat is ook wat we ook aan het begin zeiden met die definitie van zelfbeeld. Hè? Dat ontwikkelt zich ook alleen maar door ervaringen. Dus die moet je dan wel hebben. Ja. Ja. Ja, tijdens je promotie heb je zelfs al een lesmethode ontwikkeld. Zodat scholen dit toe kunnen passen. Is er ruimte voor op school? Want het is wel grappig. Ik hoorde vorige week een gesprek. Dat was op een andere zender waar veel gesproken wordt. Ging over lerarentekort. Toen werd er gezegd, we moeten eigenlijk minder les gaan geven. Eigenlijk pleit jij een beetje voor misschien nog wat meer les. Mm-hmm. Of ander les. Ja, ander les, denk ik. Maar ik ben natuurlijk ook niet de enige die dit zegt. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die elke keer zeggen, maar dit moet nog op school erbij en dit moet nog op school. En docenten zeggen altijd, we hebben al zoveel. Dus dan moet je inderdaad weer ergens iets anders zou je dan moeten schrappen. Ja, maar onze lespakketten gingen specifiek over onderwerpen die nu niet in het normale... curriculum aan bod komen. Dus zoals zelfbeeld, maar ook over vriendschap of over risicogedrag. Gewoon onderwerpen die toch wel veel spelen binnen de adolescentie. Ja, en als voor basisscholen hebben we iets ontwikkeld en voor middelbare scholen. Dus dat verschilde nog een beetje. Hè, aan de hand van hoe ver ze zijn in eigen ontwikkeling. Maar dat was dan wel echt als een soort instap iets bedoeld. Hè? Dus gewoon een les wat ze in een mentoruur kunnen doen om ook iets anders te doen dan taal rekenen. En dat was wel heel goed ontvangen. Dus dat zowel door de leerlingen als de docenten. Uh-huh. En dat kan nog steeds ook gewoon gedownload worden. Even een beetje promotie. Ja, altijd doen. Ja, van breinkennisleiden.nl. Zou je ermee door willen? Om daar nog meer voor te maken? Van die lespakketten? Ja. Ja, zeker. Als we, zeg maar, alles wat ik dus nu leuk vind aan mijn werk en wat ik nu ook doe, is veel meer richting... de maatschappij, hè? Dus buiten je academische bubbel om, buiten de wetenschap om toch meer op die manier impact te hebben. Ja, impact op dat maatschappelijke... Anders dan lezen je collega's je stukken en daar blijft het dan een beetje voor mijn gevoel bij. Ja, publicaties. Ja, precies. Precies. Ik zei tegen je van parkeer het eventjes voor het einde van dit gesprek. Want over jouw eigen toekomst... Want ja, je zegt nu na de promotie, zeg jij de wetenschap van wel. Ja, dat klinkt heel dramatisch. Ja, net gepromoveerd. Nou jongens, het was leuk. Dit was Laura in de wetenschap. Nou ja, in de wetenschap als wetenschapper. Oké. Ja. Vertel, wat ga je doen? Of wat wil je gaan doen? Ja, nou ja, wat ik nu ga doen is weer een boek schrijven. Dus hè, ik heb al een boek geschreven, een proefschrift. En dan zeg ik altijd, nu ga ik een boek schrijven wat mensen echt lezen, voor de grap. Want het wordt dan een populair wetenschappelijk boek. Wel over zelfbeeld. Ah. Bedoeld voor jongeren. En in de hoop dat jongeren het ook echt gaan lezen, gaan we aan de slag met jongerenpanels. Om de vragen, het worden een beetje korte hoofdstukjes met vragen waar jongeren mee kunnen zitten. Die te maken hebben met zelfbeeld. Om dat met hen samen eigenlijk te ontwikkelen. Hmm. En dan vanuit onderzoek, hè, wat we weten vanuit ons eigen project en vanuit andere onderzoeken, die vragen dan te beantwoorden. Ja, want je hebt natuurlijk superveel voorkennis en heb je al over dit onderwerp. Ja, en dan is inmiddels het, wel. Ja, is het ook gemakkelijker om een boek te schrijven. Als jongeren dus nu trouwens luisteren, dan heb ik nu ook een soort jongerenpanel op de radio. Ja. Als ze zelf denken van nou, hè, of misschien dat ze denken, ik zit helemaal niet op zo'n boek te wachten. Maar als dat wel zo is, van hè, wat zou je daar graag in willen zien? He, wat voor vragen zit je zelf mee? Dan kunnen we dat misschien wel meenemen. En stuur het naar? Naar mijn e-mailadres. vanderaar@essb.ur.nl. My god. Ja. Dat mag je misschien nog een keer noemen. vanderaar@essb.ur.nl. Helder. We zijn aan het einde gekomen, Laura. Het vloog voorbij, moet ik zeggen, afgelopen uur. Dankjewel. Je hebt mij ook weer zelf aan het nadenken gezet over mijn eigen zelfbeeld. Dat gebeurt dan als je dit soort onderwerpen behandelt. Je kan zelfbeeld knutselen nu, hè? Ik kan zeker knutselen, ja. Ik moet wat magazines erbij gaan pakken en dan kan dat. Laura van der Aar, ontwikkelingspsycholoog, was hier te gast. En we gaan eruit met een up-tempo nummer, moet ik zeggen. Jewel Corey met Head and Heart. Heb ik ook een verhaal bij. Ja. Als ik dat of... Dat kan nog. Nou ja, dit was het nummer wat mijn vorige zomer door de eenzame coronazomer op de faculteit heeft gesleept. Ah. In de laatste proefschriftloodjes waren heel zwaar. En dan stond dit nummer hard aan. En dan ging die wat harder. Ja. Nou, daar gaat hij al. Dankjewel dat je hier te gast was. Graag gedaan, dankjewel. Oh my god, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I shoot it right. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, tells me to stop. Feel things I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. 'Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes Oh my god, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my god, when I see you I should run. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Feel things I feel about us. But it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. 'Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. 'Cause my heart goes bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een 20-jarige man om het leven gekomen. Volgens getuigen werd er rond 22:30 5 of 6 keer geschoten in de wijk Bloemhof. Agenten vonden er meerdere kogelhulzen. De Rotterdammer is naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. Wat er vooraf ging aan het schietincident is nog onduidelijk. De politie zoekt getuigen. De gemeentelijke schulden van zo'n 1300 gedupeerden van de toeslagenaffaire worden vroegtijdig kwijtgescholden. Het gaat om mensen uit Den Haag. Op 1 januari gaat er een regeling in waarmee de gemeentelijke schulden van gedupeerden worden kwijtgescholden. Den Haag wil daar niet op wachten en schrapt de schulden, een bedrag van 2 miljoen euro, nu al. De afhandeling van de toeslagenaffaire blijft zeer moeizaam. Volgens de Nationale Ombudsman schiet de klachtenafhandeling tekort omdat het systeem te ingewikkeld is. De partijtop van de Duitse christendemocratische CDU moet opnieuw worden gekozen. Dat heeft het huidige bestuur bepaald na de verkiezingsnederlaag twee weken geleden. Het besluit betekent vrijwel zeker het einde van partijleider en lijsttrekker Laschet. Die zei vorige week al dat hij bereid is om te vertrekken. Zeker nu de CDU bij de verkenningen voor een nieuw kabinet voorlopig buitenspel staat. De CDU en Beierse zusterpartij CSU haalden bij de Duitse parlementsverkiezingen de slechtste uitslag in hun bestaan. Na bijna 3 maanden heeft Tunesië een nieuwe regering. Tunesië verkeert al maanden in een politieke impasse. De president ontsloeg in juli de toenmalige premier en ook ontbond hij het parlement. Dat zorgde voor veel onrust en verdeeldheid onder de bevolking. President Saïd beloofde een referendum uit te schrijven, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Het weer nog aardig wat buien vannacht, vooral in het midden en noorden. Het koelt af naar 10 tot 8 graden. De komende dag vooral buien in het zuiden, dan wordt het 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Het is 2:02. Fijn dat je luistert naar Focus hier op NPO Radio 1. Tot 4 uur hoor je hier de beste podcast van deze zender. We hebben net een uur gepraat over de situatie van jongeren en daar gaan we nog even mee door. Want in Japan sluiten sommige jongeren zichzelf namelijk op omdat ze de sociale druk van de maatschappij niet meer aankunnen. Ja, dit fenomeen, hikikomori genoemd, waait nu ook naar Nederland over. Ja, waarom voelt de jonge generatie zich zo eenzaam? Ilan Hoekstra zocht het uit voor de podcast Alicante. Als ik nou zeg Japanse jeugd, dan denkt u waarschijnlijk aan van die opvallend geklede meisjes met strakke staarten, felgekleurde petticoats, altijd vrolijk en druk. En dat klopt ook wel, aan de ene kant. Maar er is ook een steeds grotere groep Japanse jongeren waarmee het niet goed gaat. Die voelt zich eenzaam en passief, omdat de moderne Japanse samenleving veel te snel voor ze gaat. En daarom zien steeds meer jongeren dan maar één uitweg, hikikomori. En dan zie je dat eenzaamheid onder jongeren veel vaker voorkomt dan je misschien denkt. Een groot deel, 61%, durft er niet met leeftijdsgenoten over te praten. Dus een taboe. Een taboe. Een taboe. Een taboe. En als je het dan, als je niet over praat, dan kun je natuurlijk ook niet iemand helpen als je het niet weet. Nee, want dan kan je ook denken, ja, iemand is gewoon, vindt het prettig om gewoon teruggetrokken te zijn en lekker op zichzelf te zijn. Zo kan het natuurlijk ook al snel worden afgedaan door de buitenwereld. Ja. En dat kan ook, ja precies. Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Ja, dat is heel moeilijk om die scheidslijn, zeg maar, te doorbreken. Doorbreken. Ja, hallo Elif. Hallo. Hallo Shaino en hallo Aaron. Hallo. Hoi. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Alicante. Voelen jullie wel eens eenzaam? Ik vind het een beetje een verdrietige vraag. Waarom? Nou, weet ik niet. Eenzaam, ja. Vind ik verdrietig. Ja, als ik daarover nadenk. Maar voel je je wel eens zo? Nee. Om heel eerlijk te zijn, nee. Nooit. Ik voel me wel eens eenzaam, hoor, zeg ik eerlijk. Ja? Oh. Ja. Als ik me onbegrepen voel, dan voel ik me vaak eenzaam. Want dan krijg ik het gevoel alsof ik alleen ben. Hm. Niemand me begrijpt. Ik voel me over het algemeen ook niet vaak eenzaam. Wel eens periodes geweest waarin ik me eenzaam voelde, maar... En wanneer was dat dan? Dat was, even denken... Nou, een duidelijke periode voor mij was toen ik stage liep in Hilversum. Bij de VPRO. Ik kwam uit Groningen en ik moest hier een aantal maanden gaan wonen. En al mijn vrienden woonden nog in Groningen. En mijn vriendin woonde ook in Groningen. En toen woonde ik hier in Hilversum, waarbij ik mijn stage had. Maar goed, dat waren ook geen mensen waarbij je na werk wat mee ging doen. Dus door de week was ik eigenlijk elke avond alleen. Ja. En dat was niet heel gezellig. Nee, dat snap ik. En jij zegt, jij nou, wanneer ik me niet gehoord voelde ik me eenzaam. Dus Ja, ik voel me dan eigenlijk dus mentaal eenzaam. Ja, heel interessant. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het is heel toevallig hoe we op dit onderwerp zijn gekomen. Want ik was voor een totaal ander onderwerp aan het bellen met iemand. Een beetje aan het oriënteren van, nou, kan ik hier wat mee? En toen sprak ik een jongerenwerker. En die vertelde eigenlijk dat eenzaamheid onder jongeren steeds erger werd. En ja, echt in de meest extreme gevallen leken het op de hikikomori van Japan. En dan moet ik even uitleggen wat hikikomori zijn. Dat zijn jongeren van rond de 20, 30, voornamelijk mannen, die zichzelf eigenlijk opsluiten in hun eigen kamer of in hun eigen huis, omdat ze eigenlijk de druk van buitenaf niet aankunnen. Alles speelt zich af binnen. Dus ja, ze zien geen reden om het huis meer uit te gaan. Dus soms een half jaar, een jaar of zelfs tientallen jaren blijven deze mensen binnen zitten. Het eerste wat ik me dan afvraag is, voelen zich, denk je, niet juist ongemakkelijk omdat ze al zo'n lange tijd thuis hebben gezeten? Dat dan de buitenwereld als iets engs beschouwd wordt? Ja, als een soort neerwaartse spiraal op een gegeven moment. Dat het een soort van hetzelfde als mensen een burn-out hebben, dat ze dan het steeds moeilijker vinden om uiteindelijk naar werk te gaan omdat ze al zo lang weg zijn. Ja, bijvoorbeeld. Maar zouden ze nog naar buiten willen? Ja. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we het misschien over moeten gaan hebben. Want hoe erg is het dat je eenzaam bent? Dat is eigenlijk een beetje waar we het over gaan hebben. Maar je zegt, hoe erg is het om eenzaam te zijn? Maar is mij altijd geleerd, er is een verschil zijn tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Ja. En je kan, dat vind ik een goeie. Je kan gelukkig alleen zijn, maar eenzaam heeft toch wel vaak een beetje de negatieve connotatie, om het zo te zeggen. Maar wat is alleen zijn en wat is eenzaam zijn? Maar wat gaan we nu eigenlijk doen? Ja, eigenlijk aan de hand van die vraag, Aaron, dat gaan we bespreken. Want wat is eenzaamheid nou eigenlijk precies? En hoe komt het dat zoveel mensen zich op dit moment steeds eenzamer voelen? Zometeen spreken we Max, die schrijft een essay over de hikikomori in Nederland. En ik heb zelf ook een Nederlandse hikikomori gevonden. Ik denk dat de wereld te veel is voor wie ik ben. En ik ben de straat op gegaan met dit keer eigenlijk een dilemma. Want tijdens mijn onderzoek met de hikikomori en eigenlijk de coronacrisis in mijn achterhoofd, vroeg ik me eigenlijk af, waar zou je voor kiezen? Voortaan een leven zonder internet? Of mag je je vrienden nooit meer fysiek zien? Dus geen internet of geen vrienden? Met die vraag ging ik de straat op. Alicante gaat de straat op. Ja, dan zeg ik denk ik toch wel zonder internet. Want zo ging het vroeger ook toch? En vroeger heeft het iedereen zo volgehouden. Soms zit je heel lang op Instagram te scrollen en dan denk je, zonde van mijn tijd eigenlijk, wat schiet ik hiermee op? En met je vrienden is het wel gewoon, van, je bouwt wel een band of zo. Ja. Ik heb niet echt een band met mijn telefoon. Je hebt die contacten wel, maar ik heb wel ook behoefte om gewoon bij iemand thuis te komen. Je merkt ook wel heel erg tijdens corona dat als mensen dan weer iets hadden, dat ze dat dan ook heel erg wouden laten zien. Gewoon puur om te laten zien dat zij weer iets hadden en de rest eigenlijk niet. En dat heeft impact gehad, denk ik, voor mensen die heel erg introvert zijn geworden en niet waren. Ik denk dat we er allemaal, tenminste als ik voor mezelf spreek, in coronatijd zijn achtergekomen wie ook je echte vrienden zijn en hoe belangrijk dat is. Ik ben niet de persoon die heel lang online gaat appen of bellen überhaupt met mensen. Ik heb zoiets van, nou, ik zie als ik je zie. Ik ben van mening dat iedereen fysiek sociaal contact nodig heeft. Maar er zijn ook zat mensen die, en zeker in landen zoals Japan en zo, die zich vrijwillig terug gaan trekken. En dat is ook wel ethisch, want die mensen trekken zich vrijwillig terug. Er zijn zat mensen die denken, ja, maar we moeten die mensen terughalen naar het sociale leven, het maatschappelijke leven. Ja, maar die mensen willen dat niet. Dus waar ligt die grens dan van, is dat nog ethisch verantwoord? Ja, en die laatste jongen, dat was Max. En je hoorde allemaal mensen die zeiden van, ja, ik ga voor mijn fysieke vrienden. Nooit meer internet, prima. Maar fysiek mijn vrienden zien, dat vind ik echt heel belangrijk. Maar Max was eigenlijk de enige jongen die we als laatste hoorden. Die zei, ja, ik moet daar wel even wat langer over nadenken. Wil ik dat doen? En Max en ik gingen wat langer doorpraten op straat. En op een gegeven moment vertelde Max, ja, ik schrijf nu op dit moment een essay over de hikikomori. Ken je dat? Echt? Ik zeg, nou ja, wow, zeg Max. Dus Max, die hangt hier aan de telefoon. Hallo Max. Hallo. Ja. Fijn dat ik hem ben. Jij gaat een essay schrijven over de hikikomori. Ja. En waar gaat het dan precies over? Nou, wij waren eerst heel erg van mening van... Oké, die mensen zijn compleet afgezonderd. En dan moeten we een oplossing voor bedenken. Dan moeten we voor rennen, want die mensen die zijn verloren. Toen stelde iemand terecht de vraag... maar als ze nou gelukkig zijn... is het dan een maatschappelijk probleem om ze weer terug te halen? En dat heeft me wel aan het denken gezet. En daar gaat het dus nu een beetje over. Van, is dat wel een maatschappelijk probleem? Of kunnen die mensen prima gelukkig leven zonder sociale behoeften? Want als je aan de hikikomori denkt... dan denken we allemaal, oh wat erg, oh wat zielig. Ja, want dat wil je zelf niet. Het is natuurlijk wel een... bijna een horrorbeeld om te denken dat je jarenlang op je kamertje zit gewoon. Zonder mensen om je heen. Het grootste probleem wat we nu eigenlijk hebben is dat we niet weten hoeveel mensen zich terugtrekken. Want we horen dat via de ouders of vrienden en familie van die mensen dat ze inderdaad teruggetrokken zijn. Maar stel, ze hebben geen familie of vrienden. Ja, die mensen zijn compleet onzichtbaar. Dus we willen eigenlijk een beetje in kaart gaan brengen... of een oplossing zoeken hoe we die mensen in ieder geval kunnen identificeren. Ja. Om te kijken hoe groot dat probleem nou echt is. En of je die mensen überhaupt terug moet laten komen in de maatschappij... of ze ja, eigenlijk in hun waarde laten en... Of het überhaupt dus een probleem is of niet. Ja. Precies. Interessant. Ja. Max, dat ga je uitzoeken. Ja. Dank je wel en heel veel succes met je essay. Ja, bedankt. Graag gedaan. Okay. Fijne dag nog. Jij ook. Alicante. Wat toevallig. Heel toevallig. Ja, grappig hè? Waar ik eigenlijk meteen aan moest denken over wat Max vertelde... en ook over of het zielig is of dat je die mensen moet helpen. Ik moest eigenlijk een beetje aan denken... door de geschiedenis heen zijn er toch ook al talloze voorbeelden... van mensen die zich hebben afgezonderd. Ik zocht het net eventjes op, want je had toch ook die Amerikaanse schrijver... Henry David Thoreau, het boek Walden... dat hij een jaar lang in de natuur ging leven. En dus heb je wel veel meer mensen die... bijvoorbeeld heel afgezonderd in een bosje gingen leven. En dat is nu op een andere manier, want nu leven ze in een kamer, bosje. In een stad. In een bosje is misschien een beetje een verkeerde bewoording. Maar gewoon heel afgezonderd ergens in de natuur. En deze mensen leven heel afgezonderd, maar dan in een stad. Ja. Ik vind het wel heel verdrietig dat als mensen gepest zijn en zich dan terugtrekken... dan denk ik, ja, dan is het wel echt een probleem. Ja. Maar ja, als mensen binnen die vier muren hun geluk vinden daar... Mm-hmm. Dan is het toch geen probleem? Nee. Ja, het bredere aspect van eenzaamheid. Het is dus eigenlijk een feit dat steeds meer jongeren hier in Nederland aan lijden. Uit cijfers van de Gezondheidsmonitor blijkt dat in 2020, dus het afgelopen jaar, 47% van de 18 tot 34-jarigen zich wel eens eenzaam voelen. Dat is gewoon de helft. Dat vind ik echt veel. Dat kan natuurlijk komen door de coronacrisis. Want ja, iedereen heeft zich op dat moment denk ik wel eenzaam gevoeld. Maar ook de voorgaande jaren groeide dat percentage meer en meer. Dus het is niet alleen de coronacrisis... maar dat is gewoon een breder maatschappelijk probleem. En wat eigenlijk opvallend is uit dat onderzoek... is dat jongeren zich relatief vaker emotioneel eenzaam voelen... dan sociaal eenzaam. Wat jij net zei, Chino. Dus het is niet dat... Dat je echt fysiek alleen bent. Dan kan je vrienden hebben, maar je nog wel eenzaam voelen. Bijvoorbeeld. Precies. En wat het grotere probleem is... is het sociale eenzaam zijn onder jongeren. Dus dat is dan weer tegenovergestelde bij jou. Mm. Jongeren voelen zich eigenlijk eenzaam... zodra ze niet bij een groep horen. Bijvoorbeeld een vriendengroep. Of niet meerdere vrienden om zich heen hebben... dan voelen ze zich eenzaam. En ik heb daar een gesprek over gehad met Niki Udo. Zij werkt voor het Nederlands Jeugdinstituut. Want ja, eenzaamheid is iets menselijks. Het is heel normaal. En al helemaal bij twintigers en dertigers. Als er iets is wat die fase van je leven kenmerkt... is dat je je losmaakt van je ouders. En dat vrienden, je peers, je leeftijdsgenoten... veel belangrijker worden... Dus dan is het ook wel heel logisch dat je die behoefte heel erg hebt... om een band met iemand op te bouwen en om gewoon veel sociale contacten te hebben. Dus het is zeker niet gek als je als jongere of jongvolwassene eenzaam voelt. Voelt dat nu wel gek als je dat hebt? Bijvoorbeeld Aaron, toen jij stage liep in Hilversum? Nee. Nou, dat vind ik niet tenminste. Het is gewoon niet menselijk, toch? Die nuchtere Groninger. Ja, nee, maar ja, zo kijk je ook op terug. Het was voor mij voelt het als een logische omstandigheid nu ik erop terugkijk. Maar het was niet fijn. Het was niet fijn, inderdaad. Ja. Nee. Ja, ik zit heel hard te denken wanneer ik me echt eenzaam heb gevoeld. Ja, ik vind dat echt... Ben je echt serieus? Sorry. Ik kan me niet voorstellen dat er een mens is die zich gewoon nooit eenzaam voelt. Daarom zeg ik, ik ben heel hard aan het denken. Want tuurlijk, ik ben wel eens, denk ik, eenzaam geweest. Maar jij woont op jezelf. Niet zo goed wanneer. Jij woont op jezelf. Ja. Ik ben wel eens een keer bij jou op je kamer in je huisje geweest. Ja, dat klopt. Tijdens de coronacrisis heb ik zelfs wel eens een keer aan je gedacht van... jouw vrienden en familie wonen in Nijmegen, jij zit in Amsterdam. Ja, maar heb je dan niet op dat moment eenzaam gevoeld? Ja, misschien inderdaad begin lockdown, toen we echt alleen maar thuis gingen werken. Kan met je te doen, Edith. Dank je. Ja, ik weet het niet, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, misschien inderdaad begin lockdown. Ja. Dat ik denk toen ook dat, soms wel dacht, het is niet leuk. Ik denk dat het ook heel erg van de persoon afhangt. Gewoon hoe je daar individueel mee omgaat. Sommige mensen kunnen heel goed alleen zijn en sommige totaal niet. Ja. Ik vind het ook echt lekker om alleen te zijn. Oh, ik ook. Heerlijk. Ja. Ik kan mezelf echt dagen vermaken, hoor, thuis. Ja. Dat is echt heel erg eigenlijk. Nee, waarom is dat erg? Dat is een goede vraag. Dit is trouwens echt heel erg. Ik stel zelf een vraag. En ik zeg dat het een goede vraag is. Oh. Nikki, die je net hoorde, die heeft contact met verschillende organisaties en instellingen waar dus eenzaamheid een steeds groter probleem wordt. En zij zegt dus ook dat het eigenlijk een generatieding is. Waarbij onze omgeving eigenlijk van je verwacht dat je veel vrienden hebt, social media, onderwijs, ga zo maar door. Hoe meer druk je ervaart van school, hoe minder je gelukkig je bent, hoeveel minder tevreden over je leven. Nou, dat is best wel heftig, vind ik zelf. Dus het heeft ook heel erg te maken met de maatschappij en de hoge lat die we stellen aan onze jeugd. En dat voelen jongeren ook, die druk en die hoge lat. En een op de drie scholieren zegt ook van, ik voel die druk om te voldoen aan wat anderen van mij verwachten en wat ik van mezelf verwacht. En daar speelt bijvoorbeeld dus onderwijs of social media echt wel een rol in. Moeten we minder vaak een Insta-story maken dat we met onze vrienden zijn, zodat we de eenzame mensen minder... Weet je wat ik oprecht denk? Dat als we allemaal social media zouden verwijderen, dat we een stuk gelukkiger zouden zijn. Ja, maar dit ook is wel gewoon een rode draad van Alicante, volgens Snap mij. Je? Bijna in elke aflevering komt dat wel naar voren. Ja. Maar Shino, wij hebben het er wel eens over van dat wij die druk wel voelen. Van goede podcast maken, goed werk, goed sociaal leven, noem het maar op. Maar als je dan heel erg aan het streven bent voor iets, voel jij je dan eenzaam? Want dat is eigenlijk wat hij zegt. Nee, dat heb ik niet. Want dat heb ik ook niet echt. Dat zei je toch? Nou ja, je voelt de druk van de mensen om je heen. Ja. Van je ouders, van misschien toch de vrienden die je wel hebt. Van, ik moet wel elk weekend het gezellig hebben met mensen of zo. Kijk, ik voel soms een druk. Een soort onderdeel van je leven. Ja, ik denk, dat is toch gewoon voor iedereen anders. Ik voel soms een druk die ik mezelf dan opleg. Dus niet vanwege mijn omgeving. Omdat ik van nature een perfectionist ben en dan... Ik doe heel veel moeite nu de laatste tijd om mezelf dan aan te praten van goed is goed genoeg. Mm-hmm. Het kan niet perfect en het hoeft ook niet. En wat is perfect? Bla, bla, bla. Gaan we heel zweverig doen. maar eenzaamheid, ja, dat ervaar ik eigenlijk alleen als ik gewoon mentaal eenzaam ben. Niet begrepen voel. Dan denk ik, met wie moet ik er dan over praten? Mensen snappen me toch niet. Mm. En nu klinkt het heel zwaar, dat is natuurlijk ook weer niet. Maar er zijn gewoon wel momenten dat ik me eenzaam voel om die reden. Mm-hmm. En zit je nu te luisteren en je denkt, ik herken mijzelf hierin. Je hebt niemand om hierover te praten. Dan kun je altijd de Alles Oké supportlijn bellen. Dat is eigenlijk sinds kort in het leven geroepen, speciaal voor jongeren. Tussen de 18 en de 24. Dus die kun je bellen. Ik heb contact met ze gehad en ze hebben het onwijs druk. Ook dat is een teken dat eenzaamheid steeds meer een probleem wordt in Nederland. En als je nu ouder bent, kan je altijd bellen met de luisterlijn. Daar kun je terecht. En ik zei het al, ik heb eigenlijk iemand gevonden die zich kan vinden in de levensstijl van een hikikomori. Ja, ik ben een beetje geheimzinnig geweest de afgelopen tijd hierover. Jullie mochten niks weten. Jullie mochten niks weten. En ik moet even uitleggen hoe ik met deze persoon in contact ben gekomen. Het was een hele zoektocht om überhaupt iemand te vinden die daar open in is en dat wil vertellen. Dus daar ben ik al heel dankbaar voor dat deze persoon dat wil doen. Via social media heb ik uiteindelijk iemand gevonden. En een hikikomori is een hikikomori. Die wil natuurlijk het liefst geen mensen in huis hebben of sociaal contact of een interview afleggen. Nou, daar was ik wel naar op zoek. Dus uiteindelijk heb ik iets bedacht. Ik zeg, kan ik anders via de brievenbus een interview met je doen? Maar ja, dat zou natuurlijk ook heel raar. Ik heb haar een microfoon opgestuurd via de post. En ik heb haar wat vragen gesteld via de mail, via online. En die vragen heeft ze voor mij ingesproken. En toen heeft ze hem weer teruggestuurd naar jou. Ja. Geweldig. Ach, ja, dat vind ik een mooi verhaal. Zullen we luisteren? Ja. Naar het audiodagboekje van Annika. Ja, ik denk dat ik me eerst maar gewoon voor ga stellen. Ik ben Annika. Ik ben 37. En ik heb er inderdaad voor gekozen om min of meer een teruggetrokken leven te leiden. Misschien een beetje een vreemde keuze voor iemand van mijn leeftijd. En voor iemand die dat eigenlijk van tevoren niet had bedacht voor zichzelf. Ja, dit is dus Annika, 37 jaar oud. En ze staat zo ongeveer in het leven zoals de hikikomori. Ze noemt zichzelf arbeidsongeschikt, sociaal ongeschikt, maar ook maatschappelijk ongeschikt. Ik heb heel hard geprobeerd om mee te komen. Echt heel hard. Ik ben heel hard voor mezelf geweest. En dat werkte averechts, want dan word je depressief. Je gaat jezelf haten. Het ligt allemaal aan jezelf, volgens jouzelf. Totdat je erachter komt van, nou, ik voel me soms wel goed. En dat zijn altijd situaties waarin ik alleen ben. Waarin ik rust ervaar. Energie van andere mensen, muziek in een winkel. Al die prikkels die je altijd maar moet verwerken in de huidige westerse maatschappij. Interessant. Heel interessant. Laat ons meer horen. Ja? Ja. Nou ja, het verschil tussen de hikikomori en Annika is dat ze ja, helemaal zelfstandig is en goed voor zichzelf zorgt. Vaak zijn de hikikomori toch afhankelijk van hun eigen ouders. Of die bestellen alleen maar online eten. Annika zorgt heel goed voor zichzelf. Kookt, onderhoudt zichzelf. Gaat af en toe naar de kapper. Dus dan komt ze wel het huis uit. Maar het liefst dus eigenlijk zo min mogelijk. Maar ja, de overeenkomst is eigenlijk in eenzaamheid ben ik het gelukkigst. Ik denk dat de wereld gewoon een beetje te groot voor mij is. Dat klinkt misschien raar, maar ik denk dat de wereld te veel is voor wie ik ben, voor mijn zintuigen, voor mijn karakter. De wereld is groot en veel en heftig en prikkels en ingewikkeld. En eigenlijk heb ik me altijd overweldigd gevoeld. Op school vroeger al of met vrienden en vriendinnen of in de familie zelfs. Bijvoorbeeld een verjaardag. Dat was voor mij eigenlijk gewoon zo'n opgave om te doen, dat ik dat gewoon eigenlijk heb laten vallen op een gegeven moment. En ik liet eigenlijk steeds meer dingen vallen in de loop van de jaren. En dat gaf eigenlijk heel veel vrijheid. In mijn hoofd, veel lucht in mijn hoofd. Maar ook gewoon weten van, dit is meer voor mij weggelegd. Ik hoef dat andere allemaal niet. Ja, en zo kwam ze er dus achter dat het leven niet zo hoeft te zijn als dat alle andere mensen dat lijden. Ik zie jullie kijken. Heeft ze ook geen contact met haar familie dus, of wel? Ja, heeft ze wel. Maar ja, alles op zijn tijd, op haar eigen ritme. Ja, en het is toch een leven wat ze voornamelijk thuis leidt. Maar ondanks het feit dat ze dus zegt, ik heb er zelf voor gekozen, voelt het voor mij gewoon heel zielig, toch? Ik weet niet waarom. Maar dat is toch eigenlijk raar? Ja, dat is toch gewoon heel raar. Ze is toch gelukkig? Ja, ja. I know. Daarom weet ik ook niet waarom ik dit voel. Maar het voelt voor mij denk ik, oh. Ik denk omdat we al heel snel gewoon van onszelf uitgaan. Dus misschien zie jij jezelf niet in zo'n situatie. Ja, en jij zei ook net iets van, zij is het gelukkigst als ze eenzaam is. Misschien is eenzaam dan voor haar niet het goede woord. Ja, alleen zou ik dan op zeggen. Zichzelf is. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk al misschien al de verkeerde woordkeuze. Die ja, eenzaam voelt dan niet goed voor dit verhaal. Ja. Ik vond het eigenlijk heel mooi wat zij vertelde. En ik denk dat het heel mooi laat zien dat de ideeën die wij hebben over hoe je in een maatschappij moet leven, dat lang niet voor iedereen geldt. En dat is bij haar blijkbaar een heel goed voorbeeld. Want ze kiest er zelf voor. Ze is gelukkig. Nou ja, perfect toch? Mooi. Ik vind het echt mooi. Ja, ik ook. Nieuwsgierig hoe haar dag er dan uitziet. Ja. Ik ben meestal 's ochtends ben ik even aan het sporten. En ben ik een beetje in huis aan het opruimen en zo. Na de lunch ga ik meestal het huishouden doen. Dus ik heb wel gestructureerde dagen. Ik bedenk me soms dat ik een beetje mijn dagen zou indelen zoals een huisvrouw zonder kinderen zou doen. Het is niet zo dat ik echt thuis zit en niks doe. Ik zou het ook niet kunnen, denk ik. Het is alleen dat ik de buitenwereld op afstand hou. Ja, wel heeft ze dus online vrienden. Dus vanuit haar veilige huis kan ze wanneer ze wil, wanneer het geschikte moment is, contact hebben met die mensen. En ze zegt ook, ik weet niet of het 30 jaar geleden mij gelukt was om op deze manier te leven. Want toen was er geen internet. Dus. Maar ze heeft online vrienden, maar ze heeft nog wel contact met haar familie. Hoe voelt haar familie? De sociale interacties. Zoals bij de kapper, zoals in een volle winkel. Die vragen zoveel van mij. En kost dat gewoon echt in ieder geval uren, zo niet 1 of 2 dagen, om daar echt van bij te komen. En dan merk je dat je bijvoorbeeld ook wel vrienden en familie teleur gaat stellen. Wat heel moeilijk is. En wat echt een ding is wat altijd terug blijft komen. Je verliest daarmee ook vriendschappen. Of gaat gewoon überhaupt geen vriendschappen meer aan. Omdat je weet dat je eigenlijk nooit, voor je gevoel in ieder geval, niet echt genoeg bent voor een ander. Niet met de gekozen levensstijl die je hebt aangenomen. Wat op zich niet erg is, want tuurlijk heb je ervoor gekozen en blijf je daarmee in je veilige bubbel. Maar het is soms ook wel heel eenzaam. Maar weet je wat ik dan nog bijzonder vind? Misschien ga ik nu veel te diep. Maar ze heeft dus nu online vrienden. Maar ze sprak over het feit dat ze wel vriendinnen en vrienden had. Maar die heeft ze dan nu niet meer? Nou, sommige vrienden heeft ze dus aan de kant gezet. Dat ze dacht van, nou, die passen niet bij mij. Dat is niet hoe ik wil leven. Hoe sociaal ik wil zijn. Ik vind dat heel dapper. Dat je zo'n keuze voor jezelf kan maken. Ja, en zij zegt dan, ik ben maatschappelijk ongeschikt. Ja, daar zit ik de hele tijd over na te denken. Want waarom dan? Waarom zegt ze dat? Ja, ik vind dat ook niet. Maar. Ik denk omdat ze eigenlijk graag alleen wil zijn. Wat? En dat is niet wat de maatschappij wil? Ja, dat denk ik. Omdat wij als maatschappij dit dus zielig vinden. Ja. Precies, want je wil betrokken burgers. Mensen die met elkaar omgaan. Sociaal, wij als maatschappij. Ja. Dat klonk trouwens ook echt heel dom. Sorry. Nou ja, wat we dus geleerd hebben, wat Nieke dus eerder in onze aflevering zei, het wordt ons opgelegd. Ja, het onderwijs, de prestatie, de mensen om je heen. Iedereen zegt, ja, je moet vrienden hebben en je moet sociaal zijn. En, ja. Dus dan ben je maatschappelijk ongeschikt als je dat niet doet. Ja. Ja, of geeft zij zelf zichzelf zo'n stempel? Ja, dat heeft ze gezegd. Ja, maar ik snap wel dat ze het zegt. Omdat de meeste mensen dus vinden dat het niet op die manier hoort. Ik denk ook wel eerlijk gezegd dat waarschijnlijk voor het merendeel van de mensen geldt ook wel dat veel van hen er gebaat zullen bij zijn wanneer je vrienden of sociaal contact hebt. Mm. Maar er zijn natuurlijk, zoals in dit geval van Annika, zijn er natuurlijk ook mensen waarvoor dat niet geldt. Het is enigszins ironisch, maar ik kwam laatst wat tegen op Instagram. En dat ging over eenzaamheid. En een beetje wat de strekking daarvan was, is dat het je in de tegenwoordige huidige maatschappij, dat je heel veel moeite moet doen, relatief, om iemand te ontmoeten. En ze gaf een voorbeeld als in een supermarkt, dat je daar nu al die zelfscankassa's hebt. Je praat bijna nooit meer met iemand. Er is nu een kletskassa geopend. Heb je dat gezien? In Brabant. Ja. Kletskassa? Ja, dat is voornamelijk volgens mij geïntroduceerd voor wat oudere mensen die niet zo snel bij de kassa zijn en lekker een praatje willen maken met de cashier. En daar speciaal een kletskassa voor geopend. Nou, vind ik zo mooi. Ja. En er is nu ook een hype op TikTok. TikTok. De No More Lonely Friends hype. Hashtag No More Lonely Friends. En er zijn evenementen voor. En dan kan je elkaar ontmoeten. Voor de mensen die... Beetje het online vriendinnenverhaal. Ja, een beetje wel. Aflevering. Dat moeten we nu even opzoeken. Dat weet ik echt niet uit mijn hoofd. 27 van seizoen 1. Wil jij mijn Tindervriend zijn? Ja. Dus elkaar opzoeken in het park om... Maar het zegt ook wel weer wat, dat dus de TikTok-generatie... Maar nog even om terug te komen op jou, Aaron. Want stond er ook bij waarom dat dan in deze tijd moeilijker is om mensen te ontmoeten en zo? Ja, ik denk, dat kon ik niet snel herinneren. Maar ik denk zelf dat het heel veel te maken heeft met de individualisering van de samenleving. Ja. Gewoon, je ziet het overal, weet je. Ja. Als je gewoon in het openbaar vervoer zit. Iedereen zit met zijn mobiel. Of nou, ik weet niet hoe het... weet ik veel, 40 jaar geleden was ja, maar weet je wat ik dan denk? Ook 40 jaar geleden ging je dan heel snel met iemand in de bus praten. Je leert toch vaak mensen kennen door school en ja, werk. Klopt, klopt. En weet je, een beetje de standaard ja, dat dingen is waar zo. Je wel via maar via. Ook vroeger bijvoorbeeld dan voorbijgangers die je dan groet. Of even in gesprek gaan met een wat oudere dame met haar hondje. Dat gebeurt wel meer volgens mij in dorpen dan in... Want als ik bijvoorbeeld bij mijn ouders ben... dan is het bijna raar als ik met de hond wandel en dan niet even gedag zeg. Nou, dat hoef ik in Amsterdam echt niet bij iedereen te doen bij de overtrein. Nee, precies. Dus dat is wel een verschil. Maar zelfs bij ons is dat nu steeds minder. En als dat bij ons in een boerendorp minder is, dan gaat het fout. En het is al gelijk awkward als je iemand onbekends aanspreekt... in de trein. Ja. Zo van, wat wil je van me? Ja, klopt. En tegelijkertijd, als ik dat dan af en toe doe... doe ik bijna nooit meer... Dan heb ik ook wel het gevoel dat diegene tegenover mij ergens... Ja, dat is heel gek om te zeggen... maar een soort van opluchting niet, wat het juiste woord. Oh, eindelijk shine op praten. Nee, dat bedoel ik niet. Maar gewoon blijf verrast van, oh, hè? Weet je wel... omdat het nooit meer gebeurt en eigenlijk het is niet gewoon... meer normaal. Nee, maar eigenlijk kan dat gewoon niet heel leuk zijn... Ja, zeker. Ligt eraan wat je zegt. Moet iemand allemaal iemand gaan aanspreken in de trein? Ik heb een keer een jongen leren kennen in de trein. Oh? Edith is een van die dames die zeker zo'n oproepje plaatst... en dan wat je altijd in de trein leest. Wat? Oh, die schermers! Wie was die mysterieuze dame op de... Nee. Ja, was wel grappig. Nou, vertel. Was een mooi verhaal. Nou, wij zaten heel vaak in dezelfde trein en dat viel op een gegeven moment gewoon op. En ja, toen op een gegeven moment toen zei hij een keer van... Oh, goedemorgen, heb je leuke schoenen aan, zoiets. En toen dacht ik, oh, ben eigenlijk best wel leuk. En toen, ja, dat is heel erg. Toen heb ik dus mijn airdrop aangezet. Om te kijken. Ja, echt, om te kijken van, even naar de namen kijken. En toen zag ik een naam, dacht ik, oh, dat zou best wel bij hem kunnen passen. En toen heb ik hem dus opgezocht. Toen kwam ik zijn profiel tegen op LinkedIn. En toen heb ik hem, ik als dame, heb hem een bericht gestuurd op LinkedIn. Is dat zo erg? Ja. Jij als dame dat doet? Ja, ik zou dat zelf niet snel doen, normaal. En toen heb ik een bericht gestuurd en toen zijn we gaan appen en gaan bellen. En toen vond ik hem achteraf helemaal niet leuk. Maar ik wilde zeggen, toen is het eindstand niks geworden. Nee, niks geworden. Maar ja, vond ik wel een leuk verhaal dat ik iemand in de trein heb leren kennen. Dat gebeurt toch nooit meer? Dus jij bent gewoon die airdrop stalker. Ik ben die airdrop girl. Ja. Airdrop Elif. Airdrop Elif. Ja, that's me. Ah. Nou ja, goed, ik weet niet waarom ik dit vertelde. Eenzaamheid. Het doet mij eigenlijk ook denken aan een verhaal van mijn oma. Mijn moeder is Amerikaans, dus mijn oma heeft heel haar leven in New York gewoond. We gaan terug naar een verhaal van de jaren 70 in New York. Zij woonde in Queens en werkte in Manhattan in de Empire State Building. Een advocatenkantoor als secretaresse. Kleine flex. Precies. maar zij zat dus elke dag, elke ochtend, 5 dagen in de week... in dezelfde bus richting Manhattan... En op een gegeven moment zag zij dus elke dag diezelfde mensen de bus instappen. Ja, en het was de jaren 70, je had geen telefoontjes, dus je ging praten met elkaar. Op een gegeven moment, in de loop der jaren, is het een vriendengroep geworden. Echt? En zodra mensen jarig waren, had de ander een taart meegenomen. Oh, en ze taart eten in dat de bus. Is leuk. Dit voelt echt als en een op een gegeven moment, dat zei mijn oma ook altijd, je had hier een boek of een film over kunnen maken. Ja. En op een gegeven moment gingen ze ook in het weekend met elkaar barbecuen. Ja, echt. In de tuin bij de een en bij de ander. Dat top. Ja, mijn moeder kan er nog van alles over vertellen. De busvrienden. Nou ja, in dat opzicht, dat zou inderdaad in deze tijd vrijwel nooit meer gebeuren. Ja, maar als je dat verhaal hebt, mail even naar alicante@radio1.nl. Ja, want dan gaan we daar een aflevering over maken. Ja, dat is mooi. Lijkt me super. Ja, maar het is eigenlijk best wel een zielige... conclusie dat we dat eigenlijk veel minder doen. Ja. Ja, dus daarom heb ik ook een heel dubbel gevoel bij dit item. Zou dat ook dan een beetje een soort van de eenzaamheid kunnen oplossen? Als we wat veel meer met een bredere blik, socialer, ook in het openbaar naar elkaar toe zijn? Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat dat dus niet gaat gebeuren. Ja, denk want, je dat jammer, wel? Want omdat we... En dan kunnen we misschien terug naar de Gen Z-aflevering. Alles is awkward. Nou, nee, niet per se dat. Maar iedereen is zo gefixeerd op die telefoon. En het is bijna vreemd inderdaad als je iemand aanspreekt in de trein. Ik denk gewoon dat niet meer snel gebeurt. Klopt, maar als je begint bij jezelf... Ja, dan denk je dat die hele trein ineens tegen elkaar gaat praten. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik hoop het, maar ik ben bang van niet. Maar ik zou het heel leuk vinden. Maar wat is nu eigenlijk de conclusie? Steeds meer jongeren zijn eenzaam. Dat is een feit. En dat is erg. Ja. Dat is een probleem. En ik wil eigenlijk ook nog één ding van Annika laten horen... waar ik me ook eigenlijk volledig bij aansluit. Ja, die westerse wereld. En het moeten werken, het moeten geld verdienen... het moeten socialiseren. Dat werkt gewoon niet voor iedereen. En dan kun je een hele grote stap terug doen. Zoals hikikomori. Maar je kan ook zeggen van nou... ik wil gewoon een leuk leven leiden, een goed leven leiden. een leven leiden waarin ik mezelf kan zijn. Zonder dat ik mezelf verwaarloos. Dus je moet naar jezelf kijken en denken... het kan eigenlijk best wel. Ik ben de Aaron die stage loopt in Hilversum... en het is helemaal niet zo erg om af en toe eenzaam te zijn. Ik denk dat je moet accepteren dat eenzaamheid soms onderdeel is van het leven. En ik denk dat we wat meer ons best moeten doen... om ook comfortabel te zijn in je eentje. Ja, dat vind ik ook. Ik merk ook heel erg in mijn omgeving dat heel veel mensen niet alleen kunnen zijn. En dat vind ik ook niet per se een goede eigenschap. Stop daarmee. Nou ja, niet stop daarmee, maar heb het ook fijn met jezelf. Weet hoe het is om gewoon goed te zijn, thuis, alleen. Dat is prima. Maar dan kom je weer terug bij alleen zijn en eenzaam zijn zijn twee verschillende dingen. Mm-hmm. Dus ik kan heel goed alleen zijn, maar als ik mij mentaal eenzaam ja, dat voel, dat is gewoon niet goed. Nee, tuurlijk. Dus dat is toch weer wat anders? Dat is weer wat anders. Ja, maar dat bewustzijn begint al bij jezelf. Ben ik nou echt eenzaam of is het iets anders? Nou ja, ik kan me voorstellen dat als niemand je begrijpt... Ja, dan dat wel. Je je echt wel even eenzaam kan voelen. Ja, zeker. Dus ja, dat waren inderdaad weer andere dingen. Ja. Maar ook dat is onderdeel van onze conclusie. Wat is nou de conclusie? Ja, wat is de conclusie? Nou ja, dat je bij jezelf te raden moet gaan van... eenzaamheid is onderdeel van het leven... En in extreme gevallen kan je natuurlijk eenzaam zijn. En dan kan je bij jezelf te raden gaan wat is er aan de hand... en kan je dat wellicht oplossen. En het bredere maatschappelijke probleem... Praat met iemand in de trein. Ja, nou ja, leg elkaar niet zoveel druk op en praat met elkaar. Ja, ja eens. Helemaal mee eens. Ik kreeg laatst een vraag van mijn moeder. Maar dan? Waar kun je de 5 sterren achterlaten? Ah, hey, wat een goede vraag van jouw moeder. Hoe heet jouw moeder? Kan niet. Hilde. Hé, hey Hilde, wat een goede vraag. Ja, Hilde, als jij in de Apple Podcast app zit... Dus een U. Nee hoor, ze wil je genoemd worden, denk ik. Hilde, als U... Ja, als je al Hilde zegt, dan moet je je zeggen. Dan okay, kan doe je maar titulleren. Je. Hilde, als jij in de Apple Podcast app zit... dan kun je de 5 sterretjes indrukken. Luister je op Spotify, dan kan het niet. Helaas. Nou, mam, ik hoop dat je het nu weet. Dus laat die 5 sterren achter. Dan en kan je wel reageren op de gram. Dat kan je moeder wel doen, toch? Op Insta? Ja. Mijn moeder heeft Insta. Ja, dan kan ze even reageren. Zo van, yo, dit was echt leuk. Of, nou, dit was echt niet leuk. Oké, okay, nou, doe het, mam. Ja. En heb je nu een onderwerp of ken je een persoon... waar wij een verhaal over moeten maken? Laat het ons weten. Alicante@radio1.nl via de mail of DM ons via Instagram. Alicante_NPO Radio 1. Volgt Hilde ons al? Gezondheid, makker. Jazeker. Oh, nice. En zegt het voort, hè, beste mensen. Mijn moeder ook, José Zonnetje. Die zit heel vaak in onze DM. Zo lief. Mama. Love you, mom. Alicante. Tot zover de podcast Alicante van onze jongere vrienden van NPO Radio 1. Wil je meer van hun horen? Dat kan via de gratis NPO Radio 1 app of via onze website nporadio1.nl. Everything I do, I make worthwhile. Every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Is this it? Is this life? Or where should I be at 25? Years go by and time flies, but my dream stays sky high. I made love, I broke hearts, that's something you do at 25. I've changed homes, felt alone, and now I will decide. with something I feel at 25 to make the world better, but one can only try. Yeah, I do feel the pressure to make sure I'm good at 25. Though maybe if I see things are fine, I will feel more alive. Yeah, everything I do figure out. Houd de naam van deze artiest. Safin heet ze. Haar liedje heet 25. Het is een nieuwe single. Je hoorde eerder op deze zender ook wel Never Compare. Het is waanzinnig goed. En daar gaan we nog heel veel plezier aan beleven. Focus. Bijna 3:15. Je luistert naar Focus op NPO Radio 1. Ja, man overboord. Het is een gevreesde uitdrukking voor de honderden zeevaarders op de Schelling. Want als iemand aan boord dit roept, is de nachtmerrie begonnen. Op een stormachtige nacht in oktober wordt Wiep, een van de bemanningsleden van het schip The Friendship, wakker van een tikkend geluid tegen zijn slaapcabine. Hij loopt naar het dek om het loszittende werktuig vast te zetten, maar dan glijdt hij uit en valt, jawel, overboord. In de ijskoude en kolkende zee. Een bloedstollend verhaal ga je horen over hoe je leven getekend kan worden door het lot van anderen. Ik heb me nog nooit zo gevoeld. Ik kan er nog slecht over praten. En nou is het toch al 2 maanden terug, denk ik. Ik heb, als ik het over praat, dan krijg ik gewoon weer een brok in mijn keel vaak. We varen al weet hoe lang samen met z'n allen. En ja, dan mis je iemand. Man overboord. Als iemand aan boord dit roept, is de nachtmerrie begonnen. Je gaat zoeken omdat je moet, maar ja, in zulke hoge golven, een hoofdje is zo klein in die golven. Dat is een speld in een hooiberg wat je zoekt. En ja, we gingen er gewoon vanuit dat hij weg was al. Dit is Sterk Water. Een podcast met verhalen van Terschelling. Aflevering 2. Man overboord. Het was heel slecht weer, het woeien windkracht 7-8. Het regende, precies in een bui was het gebeurd. Dit is Walter, kapitein van het schip The Friendship. Hij is een van de paar honderd zeevaarders die op Terschelling wonen. In de nacht van 10 oktober 2016 begint er voor Walter en zijn bemanning een nachtmerrie. Het schip is net op de terugweg naar Terschelling als Wiep, een van de bemanningsleden, wakker wordt van een tikkend geluid tegen zijn slaapcabine. Hij zet zijn bril op en loopt naar het dek om het loszittende materieel vast te zetten. Toen op weg naar huis werd het weer hard slechter en Er stond een reservelier achterop. En die lier, een werktuig om spullen mee op te hijsen, staat boven de slaapplaats van de jongens. Dus die hoorden dat in hun bed. En ik had de wacht in de stuurhut, kon ik het niet horen. En toen kwam een van de jongens, Wiep, die kwam boven en die zei: volgens mij schuift de lier heen en weer. En ik ga even kijken en je hoort het zo wel. Ook Lars, stuurman van de Friendship, hoort de lier schuiven. De meesten sliepen er gewoon doorheen. En ik lag nog te slapen of half met één oog. En ik denk, oh, dat doe ik tijdens mijn wacht wel, weet je wel. Ja, toen zag ik Wiep in één keer voorbij komen. Dus ik zeg, wat ga je doen, joh? Ja, dat lied. Ja, ik kom eraan, ik help. Ik help, zegt Lars. Maar Wiep is al buiten. Hij heeft zijn oliepak aangetrokken en kettingen gepakt om de lier vast te zetten. Ondertussen suist de storm om het schip dat wild heen en weer deint. Toen kwam ik eraan lopen en dat ding dat schoot in één keer dus naar bakboord. En hij zag dat niet, want hij zat zo al die kettingjes vast te maken. Toen zag hij dat ding in één keer komen. Toen stond hij op en toen gleed hij achteruit tegen de reling aan en ging hij overboord. Wanneer iemand overboord slaat, moet als eerste de bemanning worden gewaarschuwd. Lars geeft een paar flinke schreeuwen onderaan de trap van de stuurhut. Walter zet het schip in zijn vrij, drukt de knop man overboord in, zodat de precieze GPS-coördinaten worden vastgelegd. Dan rent hij naar het dek en vraagt hij of hij het wel goed gehoord heeft en er echt iemand overboord ligt. Toen mij eindelijk duidelijk was dat er iemand overboord was, ja, dan slaat de schrik je om het hart. En de jongen die overboord is geslagen, was niet alleen een bemanningslid. Het was ook een schoonzoon van me. Maar ja, op zo'n moment is dat nog niet eens, besef je dat nog niet eens. Een van de jongens ligt in het water. Intussen zijn de andere bemanningsleden wakker gemaakt en staan ze met z'n allen langs de reling naar Wiep te zoeken. Terwijl de jongens heel hard Wiep schreeuwen, in de hoop op een reactie, staat Walter in de stuurhut. Alleen. Hij voelt zich machteloos. Ja, je wil aan de reling staan, je wil meezoeken, maar je kan niet bij de hendels weg. Je moet het schip manoeuvreren en op zo'n moment dan is het, dan slaat echt de paniek toe. Want je denkt gewoon, hij is weg, die zijn we kwijt. Die kans is zo klein dat je iemand terugvindt in zo'n kolkende zee. Als je dat water ziet bij nacht, in de regen, het woeihard, je kon kwalijk met elkaar praten aan boord. Zo'n lawaai geeft de wind op zo'n moment. En toen hoorde ik een van de jongens roepen: stilles, want ik hoor wat roepen. Ja, dat was wel een moment van de glorie natuurlijk. Godverdomme, toen waren we ook blij natuurlijk dat we in ieder geval alleen zijn stem hoorden. Ja, toen hadden we hem nog niet gevonden. Toen hebben we gecommuniceerd waar hij ongeveer zou liggen. Maar ja, dat was ook natuurlijk, het is een noodsituatie. Ja, daar, achteruit. En toen zagen we in één keer, kwam hij daaraan geswommen. Met zijn brilletje op. Gelukkig heeft Wiep zijn bril nog op. Want daardoor zien de bemanningsleden het licht weer spiegelen in de glazen. Maar ja, dan begint het pas. Hoe krijg je zo'n jongen uit het water weer aan boord? Daar moet Walter hard zijn best voor doen. Want Wiep moet niet onder het schip komen. Door de woeste zee gaat het schip zo'n 4-5 meter omhoog en klapt dan weer hard terug op het water. Op een gegeven moment kregen we er behoorlijk dichtbij en we kregen hem aan de zijkant. En ja, toen de grootste jongen die we aan boord hebben, de sterkste Dennis, die ging op een ladder staan en die pakte hem tussen de golven zo uit het water met golven van 4 meter. En toen hadden we hem weer. En toen lag hij, hadden we hem aan dek, in de zij lag hij. Het enige wat hij nog zei, wat ben ik blij. Ik zei, nou, je wil niet weten hoe blij wij zijn. Echt toen ik pas aan boord stond, zeg maar, toen kreeg je echt zo'n ontlading. Zo van, ja, en toen kwam alles er even uit en toen dat je veilig voelde, zeg maar. Gelukkig komt het niet vaak voor dat er iemand overboord slaat. Want het is levensbedreigend. Je raakt al snel onderkoeld in het koude water. Goddank weten ze wie binnen 8 minuten uit zee te halen. Maar het waren wel 8 slopende minuten. Je kan bijna geen adem halen. Je verkrampt helemaal. Dus dan ben je eerst proberen een beetje lucht binnen te krijgen. En met dat ik daarmee bezig was, zonk ik af omdat mijn hele oliepak vol liep. En ik heb mijn oliegoed, heb ik mijn laarzen aangetaped. Dus vandaar dat het water er niet uit wou. Dus daarom zonk ik. Toen heb ik onder water heb ik mijn oliepak uit kunnen krijgen, gelukkig. En toen kwam ik weer boven. En dan zie je zo het schip wegvaren. En toen weet ik nog wel dat ik heb gedacht, zo gaat het niet gebeuren. Mijn zoon gaat niet zonder vader groot worden. Dus toen ben ik als een idioot ben ik richting het schip gezwommen. Ja, er komt een soort oerkracht, denk ik, of zoiets. Iets in die geest moet het wezen. Het is gewoon een wonder dat het gelukt is dat we hem weer te pakken kregen. En dat, we waren hem, in mijn ogen waren we hem kwijt. Normaal gesproken ben je zo iemand ook kwijt. Je hoort er wel vaker van, nou, ze vinden bijna nooit één terug. En het is, het is niet te hopen om dat ooit nog eens mee te maken. Toen Wiep uit het water is gehaald en onder de douche is gezet, is Walter weer naar boven gegaan. Ik ben in de stuurhut gaan zitten, helemaal verslagen. Ik heb koffie gezet en ik heb voor me uit zitten staren. Ik heb zelfs met de gedachte gelopen van ik stop met varen. Om gewoon, om dat niet mee te hoeven maken in de eerste instantie. Maar het slijt weer langzaam. En, Het lijkt erop dat het Walter meer heeft gedaan dan Wiep. Hij heeft een 1,5 uur bij me gezeten. En hij ging op bed en had lekker geslapen. Nou, ik kon niet slapen meer. Dus ik had zo'n idee. Ik denk, hij heeft er niet veel last van. Maar ik heb 3 dagen niet geslapen daarna. Volgens mij heb ik de hele terugweg in de stuurhut gezeten. Ik hoefde niet op bed. Ik kon niet slapen. Ik kon, als ik mijn ogen dicht deed, zag ik het voor me. Dus ik was op plaatst. Ik had pijn in mijn nek, alles, omdat ik zo lang op was. En aan de andere kant zou je zeggen, je hebt echt veel geluk gehad. En dan moet dat ook weer beter slijten. Want als je echt weg was geweest. Maar ik weet het niet. Het was even goed. Ze varen de haven binnen. Langs het Zeeliedenmonument. Een beeld van een vrouw die over zee tuurt. Het staat symbool voor alle Terschellingers die door de eeuwen heen op zee zijn gebleven. Ondertussen staat het zoontje van Wiep al op hem te wachten. Hij stond op de kant toen we binnenkwamen. En toen heb ik hem even goed stevig vastgepakt. Ja, dan doe ik dat normaal ook. En er goed bij nagedacht dat het nog kan. Ja. Ik denk dat hij er weinig van meegekregen heeft. Maar dat is ook mijn beter denk. Alleen hij heeft het af en toe wel eens gehoord. En toen heb ik wel eens gezegd van ja, pap is even wezen zwemmen of zo. Maar er geen ding van gemaakt. Dus ja, die jongen is ook nog maar 5 vanzelf. Dus kijk, ik ga nog weer vaker naar zee. En als hij denkt dat je daarvan af kan spoelen. Ik wil niet dat hij in een rat zit als ik wegga of zo. Eenmaal terug kreeg Walter de gebeurtenis maar niet uit zijn hoofd. En het lukt hem ook niet om erover te praten. Ja, we waren al even thuis, toen wist nog niemand het. Ik kon de moed niet opbrengen om het te vertellen. Dus, en waarom, weet ik niet. Ik kon het er gewoon niet uitkrijgen. Ik ontliep iedereen de eerste dagen. Ik wou het gewoon niet vertellen. Ik ging nergens heen opdat ik het maar niet hoefde te vertellen. Iedereen wist het eigenlijk al op het eiland op dat moment, maar ja, ik dorst nergens heen te gaan, want ik denk dan iedereen vroeg ernaar. En ik kon het gewoon niet vertellen. Ja, ik ben toch iets banger voor de zee geworden, denk ik. Ik ben hier echt van geschrokken. Dit is de eerste keer dat ik echt geschrokken ben op zee. Ja, nog nooit eerder meegemaakt zoiets. En ik hoop dit ook nooit meer mee te maken. Het is het ergste wat je overkomen kan, denk ik. Omdat we echt geloofden dat we hem kwijt waren. En vind je hem toch weer. Ja, dat is het mooiste wat me ooit overkomen is. Het rotste en het mooiste. Thank you. Je hoorde de podcast Sterkwater van VPRO Dorst. Meer verhalen over Terschelling vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. En die kun je natuurlijk downloaden via Google Play, dat soort dingen. Nu, Dua Lipa, Love Again. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. So many nights my tears fell harder than. Het is de laatste plaat voor Focus voor deze nacht. Morgen is Focus er uiteraard weer met mijn andere gewaardeerde collega. Ik zit even te kijken. Roos, Steven... Steven? Steven, morgen, ja. Nu in ieder geval hier op deze zender. Stefan. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Jij veerde helemaal op bij Dua Lipa, zag ik. Ja, want ik kom altijd met heel veel energie natuurlijk hier binnenlopen. Ja. De extra vroege ochtend zo gaat. Niet zo altijd te horen trouwens op de zender, maar... Nee. En jullie zitten dan in een hele donkere studio nog. Ja, want wij gaan ja, nu gaan ook... lekker naar bed. Ja, ja, mijn dag is begonnen. Maar de dag begint hier op Radio 1 met jou, met Stefan, ja, met Gaan. En die eindigde voor soms veel mensen in Den Haag in ieder geval in file en ongeduld. Oh. Want daar werden de straten afgelopen dag lam gelegd door Extinction Rebellion, klimaatacties. Ja. Die organisatie heeft deze week de week tegen klimaat... Extinction of Extinction? Extinction. Oh ja. Ja. Nee, maar ik, ja, nee, ik zeg het zelf ook fout. De week voor de klimaatrebellie is uitgeroepen door hun. Wij vragen ons eigenlijk zometeen tussen 4 en 6 af... of alles geoorloofd is bij protestacties tegen het klimaat. Oké. Okay. Daarop kan gereageerd worden via de telefoonlijn. Dat heb je het liefst, hè, dat mensen bellen. Ja, maar appen mag ook. Appen mag ook. 0800-1121. De stelling is, bij protestacties voor het klimaat is alles geoorloofd. 0800-1121. Of stuur je bericht via de gratis Radio 1-app. Fijne dinsdag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De situatie in de Ethiopische regio Tigray dreigt opnieuw te escaleren. Rebellen in het gebied zeggen dat het regeringsleger een grootschalig offensief is begonnen met artillerie, straaljagers en drones. De Ethiopische regering heeft het offensief niet bevestigd. Vorig jaar november brak er oorlog uit in het gebied. Zowel de Ethiopische regering als de rebellen worden ervan beschuldigd oorlogsmisdaden te plegen. De strijd heeft duizenden mensen het leven gekost. Zo'n 2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een 20-jarige man om het leven gekomen. Volgens getuigen werd er rond 22:30 5 of 6 keer geschoten in de wijk Bloemhof. Agenten vonden er meerdere kogelhulzen. De Rotterdammer is naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. Wat er vooraf ging aan het schietincident is nog onduidelijk. De politie heeft gisterenmiddag ruim 60 klimaatactivisten gearresteerd bij blokkades van Extinction Rebellion in Den Haag. Zij zorgden volgens de politie voor gevaarlijke verkeerssituaties. Ook een Volkskrant-journalist werd gearresteerd. Hij werd naar eigen zeggen met geweld een politiebusje ingeslagen. Honderden automobilisten hebben gisteravond in de file gestaan voor een tankstation in Eindhoven. De benzineprijs bij die pomp was maar €1,44 per liter. Dat nieuws verspreidde zich snel op sociale media. Een aantal automobilisten bracht jerrycans mee naar het tankstation. De prijs is zeker een uur laag gebleven en versprong daarna naar €1,88 per liter benzine. Of het een technische storing was of een prijsstunt is niet bekend. Sinds deze zomer kan de benzineprijs in Nederland oplopen tot boven de €2 per liter. Het weer nog, buien en bewolking trekken over. In de loop van de ochtend trekt de regen richting het zuiden. Er staat een matige wind en het wordt vandaag maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 12 oktober 2021 is dit. Je luistert naar Gaan. Tot 6 uur mag je meepraten via 0800 1121 of een appje sturen in de Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Ik wil het zo meteen met je hebben over acties voor het klimaat. Want vind jij dat bij die klimaatacties alles geoorloofd is? Vind jij het oké dat bijvoorbeeld het verkeer wordt platgelegd? Of zeg jij nee, er moet op een andere manier aandacht gevraagd worden voor het klimaat en de klimaatverandering? Dat zometeen. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over de man die via Facebook zowel Hugo de Jonge als Sigrid Kaag bedreigde met de dood. Die komt vandaag namelijk voor de rechter. Sigrid Kaag die heeft aangegeven dat zij ook naar de zitting toekomt om gebruik te maken van haar spreekrecht. Je gaat ook horen wie de Sonja Barend Award wint. Vanavond tijdens Kalit en Sophie op NPO 1 wordt die uitgereikt. De award is voor het beste televisieinterview. Genomineerden zijn onder andere Humberto Tan en Twan Huis. En vandaag houden staatshoofden en regeringsleiders van de G20-landen een ingelaste top over Afghanistan. Het land heeft humanitaire hulp nodig, maar de machthebbers, het ongetwijfeld meegekregen, hebben een slechte staat van dienst op dat gebied en ook op het gebied van mensenrechten. Dat zorgt voor twijfel bij mogelijke donoren om toch geld te investeren in het land. Vandaag gaan die staatshoofden van de G20-landen daar dus over praten. En ik ga straks ook in gesprek met GGZ-psycholoog Gijs Koppens. Het is namelijk bij Funex en 3FM deze week, de open-up week. Praat over je gevoelens. Jongeren worden daartoe aangespoord. Ik ga straks met hem daarover in gesprek. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat jongeren beter in hun vel komen te zitten en misschien ook meer en beter durven te praten over hun gevoelens? Dat tussen 5 en 6. Eerst maar eens even die protestacties voor het klimaat. Want mag je tijdens een protestactie alles uit de kast halen om je punt te maken? 0800 1121 of de app van Radio 1. En dat begon eigenlijk al zondag, want zondag liepen tienduizenden jongeren in een klimaatmars door de straten van Brussel. Jongeren uit Nederland, België, Luxemburg en Duitsland die kwamen samen om aandacht te vragen voor de klimaattop in Glasgow eind deze maand. Bart Hemmes, voorzitter van de organisatie Youth for Climate Nederland, was ook van de partij. En bij Met het oog op morgen, hier op deze zender, vertelt hij dat de politiek meer zou moeten doen om de klimaatcrisis aan te pakken, volgens hem. Het doel is eigenlijk om nu even flink aandacht te vragen voor het klimaat, want er zitten twee grote klimaatconferenties aan te komen. Eentje